سوره مبارکه بقره از طویلترین سوره قرآن کریم است و به گونه سایر سوره های مدنی مبانی و قوانین تشریعی مورد نیاز و حال جامعه اسلامی را مورد ارزیابی خود قرار می دهد. این سوره مبارکه مشتمل به بیشترین احکام تشریعی می باشد، مانند عقاید، عبادات، معاملات، اخلاق، ازدواج، طلاق و عده زیادی از شریعت خدا را در اینجا برای ما شما بیان می کند. در آغاز این سوره صفات مؤمنان، کافران و منافقان را به بحث می گیرد و از مقایسه سعادتمندانان، سعادتمند انسانها و انسانهای شقاوت و بدبخت، شقی، حقیقت ایمان، حقیقت کفر و حقیقت نفاق را بر ما توضیح می دهد. سپس داستان پیدایش حضرت آدم علیه السلام و جریانات و حوادث شگفت‌آور آن را بررسی می کند که خود مبین تکریم و احترام انسان از جانب خداوند متعال است. بعد به صورت مفصل سرگذشت اهل کتاب و ویژه بنی اسرائیل یا یهود را مورد ارزیابی قرار می دهد، زیرا یهود در مدینه منوره در مجاورت با مسلمانان زندگی می کردن و غالبا تجارت در اختیار آنها بود و مردم بافهم و زیرک هم در او وقت همین مردم در عرب بودن. از این قرآن کریم به خاطر نجات مسلمان ها از توطئه اهل کتاب که همیشه در کمین بودن و با مسلمان ها در تضاد قرار گرفته بودن، از اعمال از اونها، از عقاید از اونها، از کارهایی که در طول تاریخ انجام دادن مسلمانان را آگاه می سازد. بنام در بیشتر از یک و سوم حصه سوره مبارکه بقره راجع به مسائلی است که در رابطه به اهل کتاب است. الله می فرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، شروع می کند تا و ازبتلا ابراهیم ربه، تا و می جا مجموعا بحث روی موضوع معرفی اهل کتاب از حوادث و اعمال و عقاید کنها داشتن برای ما شما معلومات می دهد. در بقیه سوره بحث پیرامون مسائل تشریعی است، زیرا جامعه اسلامی در آستانه شکل گرفتن بود. اولین خشت حکومت اسلامی در مدینه منوره گذاشته شد. بنان برنامه الهی و قانون آسمانی در تمام ابعاد زندگی ما شما نیاز داشت که باید حکم داده شود. از این خاطر میبینیم که الله جل جلاله احکام روزه را، احکام حج را، احکام عمره را، احکام جهاد را، احکامی که متعلق به امور خانوادگی از قبیل ازدواج، طلاق، رضاعت، عدت، تحریم ازدواج با زنان مشرک، هشدار از همبستری در ایام مریضی و سایر احکامی که مربوط به خانواده می شود در این سوره بیان می شود. زیرا اسلام تاکید می کند و ساختار یک فرد مسلمان و در مرحله دوم به ساختن یک خانواده متعهد و مسلمان. از این خاطر هرگاه خانواده اصلاح بود جامعه اصلاح می شود، هرگاه فرد اصلاح بود خانواده اصلاح می شود، خانواده اصلاح شد جامعه اصلاح می شود. از این خاطر به سوره مبارکه بقره بحث روی خانواده و تشکیل خانواده، روابط یک انسان در خانوادش در اینجا کاملا بسیار روشن، شفاف و واضح بحث می شود و دنبال مسئله سود را به بحث می گیرد، زیرا کیان جامعه اسلامی را سود تهدید می کند و یگانه مرض است که از طرف بیرون و دشمنان اسلام و دشمنان دین و شریعت خدا از این طریق کیان جامعه ما را متزلزل می کند. و در این مبحث سودخوران را شدیداً نکوهش می کند، حتی تا جایی که اعلام جنگ را الله بر آنها می دهد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. دیگه صراحتن میگه فأذنوا بحرب من الله، الله اعلام جنگ را با سود خورا میکند. بعد از بحث سود از روز هولناک و حساب و دادن پاداش برای یک انسان در مقابل اعمال خیر و شرش در رابطه با او، مسلمان را هشدار میدهد، انسان را هشدار میدهد واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. و ای آخرین آیه است که به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شده، از اون روز بترسید که همتان به الله باز میگردید، بعد در مقابل اعمارتان کیفر داده میشوید، چه خوب و چه بد. در پایان این سوره مسلمانان را به توبه و تضرع به طرف ذات کبریا که همانا ذات است که میبخشد، ذات است که انسان به تواضع و انکسار به او رو بیارد، نتیجهش کامیابیش در هر دو جهان است، به او معرفیش میکنه و ارشاد میده که ربنا ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. به این ترتیب در آغاز سوره بحث از ویژگی های مؤمنان و در پایان بحث از دعای آنان یاد میکنه تا هماهنگی در بین آغاز و انجام سوره پیدا شود. سوره مبارکی بقره به نام سوره بقره نامگذاری شده تا یادگار جاودان از معجزه روشنی که و دست حضرت موسی علیه السلام به وقوع پیوست و تهمت را از شریعت خدا و از پیامبر خدا به دور کرد، او داستان عبرت انگیز را که در این سوره یاد شده تسمیه جز بر کل می شود. با وقت از اینکه این سوره نامهای دیگری هم دارد و ما به نام فستاد هم یاد می شود، خیمه بزرگ، زیرا همه احکام شریعت در باب عقیده و در باب اخلاق، در باب خانواده و در باب فرد در اینجا دیده می شود. مستقیم.com تقدیم می کند. پیغمبر ما علیه السلام در حدیث دیگری می فرماید که در روی ارشاد می کند که حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت می کند اقرأوا سورة البقره فإن أخذها بركة وتركها حسرة. بر شما بوده باشه ای که بخوانید سوره مبارکی بقره را. چرا؟ گرفتن از سوره، خواندن از سوره، علم بر این سوره در حقیقت برکتی از که نصیب یک انسان مؤمن می شود و ترک از او، ترک تلاوت از او، ترک احکام از او، ترک بینافهمی بر این سوره در حقیقت حسرت است، افسوس است. و لا یستطیع البطل و آنانی که ساحر هستند، ساحرها توانایی مقابله را با این سوره ندارند. هر کس که مورد سحر واقع می شود سوره مبارکه بقره را تلاوت بکنه، خصوصا آخر آیت هایش را، این را تلاوت بکنه الله از شر اونها مسلمانان را مسئول می کند. با این اساس می بینیم که سوره بقره را پیغمبر خدا علیه السلام زهرا هم می گوید، یعنی درخشنده، نوری که روشنی که در تمام زوایای وجود انسان نور می بخشد و انسان را در آگاهی قرار می دهد که چگونه رابطه خود را با خودش، با خدایش و با جامعهش تنظیم بکند. الله جل جلاله می فرماید الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. الف لام در رابطه به این موضوع نزد متقدمین این میگه حروف مقطعات و نزد علمای متأخرین اسماء است برای حروفی که الف و لام میم. این حروف هر حرفش خوارش ما شما میشناسیم، بر هر حرفش الف میگیم. الف نام شد برای این یک خواره که مستقیم پایین میشه، یک خط مستقیم که منحنی ندارد. به هر صورت چرا حروف مقطعات بگویم، چی اسماء مقطعات بگویم، جمعا در 29 سوره قرآن کریم ذکر شده هست. به شمارش هر حرف که جدا جدا حسابش بکنیم 78 حرف است و به حذف تکرارش 14 حرف است. این اگر ما تکرار را پیش بکشیم 14 حرف در اینجا وجود دارد. در مورد مقطعات چند نکته قابل یادآوری است. اولی که عقیده به ای که این حروف عبث نیست، بی‌معنا نیست. الله جل جلاله در قرآن کریم چیزی عبث و بی‌معنا را جای نمی‌دهد، بنان دارای یک مفهوم بسیار بزرگ و عالی است و یک شی بی‌معنا و پوچ نیست. دومی که مقطعات در هر صورت طبیعتاً با امو سوره ارتباط خاصی دارد. این در بعض سوره ها که حروف مقطعات آمده در حقیقت ارتباط کاملاً محکم با امو سوره دارد و در جایی که ندارد حتما حکم خدا و حکمت خدا داری بود که در اوجه نیاورده شد و یه هم تعلق به ما ندارد که چرا در کل قرآن کریم نیست. امام سیوطی رحمت الله علیه در رابطه به این موضوع میگه که شما ببینید که از جایی که حروف مقطعه وجود دارد، در ورایش حتما تعلقی با این کتاب است. نام قرآن مستقیما و در بعض جا غیر مستقیما گفته شده. روی اساس این مقطعات از جمله متشابهات است یا خیر؟ امام قرطبی ابن کثیر از خلفای اربعه و حضرت عبدالله ابن مسعود و از جمع تابعین نقل میکنه که علم از این نزد خداوند متعال است و ما به چیزی از آن علم نداریم، بنام تفیض میکنه علم از این را به الله جل جلاله. در این صورت از جمله متشابهات میباشد به اعتبار معنایش، به اعتبار معنایش از جمله متشابهات است. نزد جمع از علمای دیگر میگوین که معنای آن معلوم است، معنای از این حروف یعنی مقطعات معلوم است. بعد در معنا اختلاف می کنند که هرگاه معنا معلوم شد پس چی مفهوم را می دهد؟ عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم و می فرماید که حروف اسمای صورت هاست، امی حروف مقطعات در حقیقت نام های امی سوره هاستند. یکی از نام ها مثلا سوره بقره، یکی از نام هاش الف لام میم را، الف لام میم. عالم دیگری می فرماید که مقطعات اسمای قرآن کریم است، اسمای قرآن کریم است. مانند کتاب و ذکر و قرآن که نام قرآن بود، عین شکل مقطعات هم نام قرآن کریم است. بعض علما برای هر حرفی از مقطعات عنوان و مفهوم خاصی را می دهد. به طور مثال در سوره تلاوت شده الف لام میم نگه الف کتابی که از طرف الله نازل شده، لام کتابی توسط حضرت جبرئیل علیه السلام بر پیامبر خدا خوانده شده و میم به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده. بنان الف به معنای الله، لام به معنای جبرئیل، میم به معنای محمد. این رقم عنوان را هم بعضی دادن ولی تکلف است. دقیق نظر همون نظر است که الله به مراد از این میداند، ما علم بری نداریم، ولی این هم معنی نیست که وقت برسد، روزگار برسد که مطابق با او جامعه و او روزگار و او زمان الله جل جلاله علم از را در اختیار مسلمان ها قرار بده. این هم بعید نیست، این هم بعید نیست، زیرا ما میبینیم که هر روز یکی از شگفتی ها و اعجاز قرآن کریم پیدا میشود و بیرون کرده میشود. روزی میشد که الله مفهوم ازیر هم با علمای اسلام بدهد و ایر سریزی هم خداوند مطال علما را آگاه بکنند. یه هم بعید نیستن و اگر پت بوده باشه رازست بین الله. در سوره مبارکه فاتحه ما خوانده بودیم که اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار راه مستقیم را به ما بنما و به ما تعلیم بده. خداوند متعال جواب بر ما میده که ذالک الکتاب، راه مستقیم این کتاب است. میخوای راه مستقیم را پیدا بکنی؟ ذالک الکتاب، این کتاب کتاب است که لا ریب فی، شک هم در این است که راهش راست است، شک هم در این است. بنان در حقیقت ذالک الکتاب اشاره است به قبول دعایی که یک مسلمان کرد، یک مؤمن کرد و از طرف از خدا خواست. الله جل جلاله بر قلب مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آیه را نازل کرد که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ای پیامبر خودت توی چندی بخی، بخی، وقت خواب دیگه نیست، تو باید به مردم دستور بدی چگونگی زندگیشان را برش باید معرفی بکنی. به خاطر از این رقم پیام عظیم و بزرگ نصف شب بخی، به حصه از شب بخی، زیاد از شب بخی، به الله توازوانه بیز و خدا را یاد بکن. چرا؟ ما بر تو یک سخن بسیار گران را نازل میکنیم. ایجا برش وعده داده بود، ایجا میگه ذالک الکتاب، این کتابی که بسیار گران است، بسیار با عظمت است، ذالک الکتاب. او سخن اینی است، اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قولا ثقیلا قرآن کریم است، ذالک الکتاب. علم کتاب است. روی از این اساس ذالک الکتاب صفت ثبوتیه برای این پیام است که ما خوانده بودیم که خدای بر ما راه مستقیم را بر ما بده. صفت است که الکتاب کمال از این کتاب را بر ما می‌دهد، زیرا کتاب چیزی است که اول آخرش ثابت بوده باشه، معلوم بوده باشه و آنچه که ضرورت به مو فن به مو شی است او کاملا در برگیرندهش باشد. در اوجه خوانده بودیم که بر ما بن ما راه مستقیم را، ذالک الکتاب این کتاب است که ابتدا و انتهای از او تثبیت کرده، راه را نیم کله برات نمانده، با پوره شکل برات توضیح داده است. بنان اشاره میکنه به ترغیب به این کتاب. میبینیم که ذالک الکتاب اشاره به ترغیب به این کتاب است، به ذکر سی صفتش. یکیش کمال، دومش عدم رای، سومش هدایت کامله. سی چیز بعد میدهد. اول ذالک الکتاب، این می کتاب. کتاب چون ابتدا و انتهایش تثبیت شد کمال را افاده میکند. ای تو یک رایی که در اوجا کمال است، در اوجا حصول هدف است، در اوجا رفتن به سوی هدف و رسیدن به هدف است. دوم صفتش لا رای بفی، شک در اونیست، شک در اونیست، ریبی در اونیست. و سومش هدل للمتقین، مایه هدایت برای پریزگاران است. عمل دهی که ذالک اشارت با آیاتی که قبلا نازل شده، ذالک الکتاب آیاتی که قبلا به پیامبر خدا علیه السلام نازل شده بود با او اشاره میگن که هیچ شکی در اون نیست. یا این که با آیاتی که سینزل و قریبه که دیگه هم نازل میشود، مجموعه گذشته و بعدی را در بر بگیرد. و ذالک از اسماء اشاره برای بعید است. ای اشاره بعید یا به اساس زمان و مکان می باشد و یا هم به اساس تعظیم و تکریم و عزت. الله جل جلاله در اینجا ذالک الکتاب اینجا اعتبار به مرتبه و عظمت قرآن می کند. ذالک الکتاب، آن کتاب گرامی و با عزت. یا همیشه که اشاره به لوح محفوظ شود، ذالک الکتاب، کتابی که در لوح محفوظ، در او شک شبهه‌ای نیست که به خاطر هدایت بشریت الله او را نازل کرده. کتاب اسم جنس است، مرادش فرد کامل، یعنی این کتاب پوره است، این کتاب کامل است، در این کتاب نقصی وجود ندارد، در این کتاب زیادت کمبودی نیست. ذالک الکتاب، این کتابی که کامل است و کمال در باب عقیده برات می دهد، کمال در باب روند زندگی برات می دهد، کمال در اخلاق برات می دهد. لا ریب فیه صفت دوم است. صفت الکتاب صفت ثبوتیه بود. صفت لا ریب فیه صفت ثانی برای از این کتاب عظیم خدا است، به این پیام الهی است که صفت سلبیه است. در عین حال دلیل بر صفت اول است، ذالک الکتاب، این کتاب که پوره است، کامل است، به خاطر کامل است که لا ریب فیه، هیچ شکی در این نیست، هیچ شبهه‌ای در این نیست. چرا این کتاب کامل است؟ به خاطر اینکه شکی در این نیست، یا اینکه نتیجه برای کتاب می شود. کتاب پوره است، چرا؟ به خاطر اینکه کامل است، به خاطر اینکه شک در اون نیست. وقتی که شک در اون نیست، از این خاطر کامل است. چیزی که در اوجا شک ایجاد می شود، از بعد از شکش ما می بینیم که ریب در اوجا رخ پیدا می کند. جایی که شک نبوده باشد، خود به خود افاده می کنید کمال شیء را. بنابراین این کتاب کامل و پوره است، به خاطر که شک در آن نیست. ریب در قرآن کریم تارک ابن عسیر گفته است که شکی که توأم با تهمت بوده باشد. امام آلوسی هم به این معنا اشاره میکند، میگه شک چیزی که تهمتی که شکی که توأم با تهمت بوده باشد. این رقم چیزی در قرآن وجود ندارد، لا ریب فیه. اگر سوال شود که شک را چی میکنی که ما انکار را در این کتاب میبینیم، تعداد زیادی از مشرکی، تعداد زیادی از کافران، تعداد زیادی از منافقان در این کتاب شک میکنند. بنام ابو حیان در تفسیر خود میگه که نفع در نفس الامر است. در نفس الامر در کتاب هیچ شکی نیست، این کتاب کامل است، شامل است و کلام خدا است. بنام شکی که در اصل کتاب نیست، آنانی که خود را در شک مندازه یا عنادی است یا قصدی. بنام کسی که خود را گول میزند، اما گفت حضرت امام شافعی رحمت الله علیه است که اگر کسی بگه این ستون طلا است، کل دنیا را قناعت نخواهد داد که از گل ساخته شده است. پس میگه که طلا است. آنانی که بازور شک را میکند او را کنار بگذارد. در اصل از این کتاب در نفس الامرش هیچ شکی نیست. چرا در این شکی نیست؟ زیرا قرآن کریم باز کرده بود دروازه را، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هرگاه در این شکی می بود قرآن را باز کرده و بیارین اتیان با مثلش بکنین، امانند از این را بیارین. الف لام میم میشه مبتدا شود و خبر ذالک شود. یا ایتو بگن که ذالک مبتدا شود الکتاب و خبر شود. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب است که آن کتاب است که در آن هیچ شکی نیست. هدی للمتقین در حالت نسبیش حال است، هدی للمتقین، حالانکه هدایت است برای کی؟ برای پرهیزگاران، برای متقین. یعنی میشه که هدن مرفوع بوده باشد برای مبتدای محضب که هو هدن للمتقین. همین کتاب است خاص هدایت برای پرهیزگاران. هدن للمتقین صفت سوم است برای پیام خداوند متعال. و نیک هم همیست که خودن را خبر برای مبتدای محذوفه بدانیم که هو خواهد شود. خودن دلیل می شود برای لارای بفی، یا باز نتیجه است از جمله های قبلیش. این کتابی که کامل و پوره است و شک در آن نیست. چرا شک در آن نیست؟ به خاطری که نتیجه داده هدن للمتقی، مایه هدایت است برای پرهیزگاران. عملا دنیا را ساخت، عملا مردمایی که هیچ نداشتن دارای هر چیز ساخت. در تمام زوایای زندگی انسانهای صالح را تربیه کرد. از این خاطر در این شکی نیست، نتیجه داده بود. پیامهای دیگر، نظامهای دیگر که نتیجهش دیده شده، سوسیالیسم نتیجهش دیده شده که به میلیونها انسان را به خاطر خودکامگی خودش از بین برد. نتیجهش داشت که بعد از 70 سال از بین رفت. نظام های دیگری، امپراتورهای دیگری که آمدن بعد از چند سالی از بین رفتن. اینی پیام به خاطر الهی است، به خاطر کامل است، به خاطر شکی در اون است که عملا هدایت از او در زندگی دنیا ثابت شده، انسان ها را عملا تربیه کرده و به جایگاه خودشان رسانده. هدن للمتقین دلیل میشد برای لارای بفی، و یا هم نتیجه آیه های قبلی و جملات قبلی است. هدن مصدر به معنای اسم فاعل، زیرا قرآن هدایت کننده است. قرآن هدایت کننده است. میتونین که آیه نوی سوره مبارکی اسراء را بر این موضوع بکشین؟ الله جل جلاله در اوجا میفرماید که ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. ان هذا القران بشك ان القران يهدي للتي هي اقوى، هدایت میکنه به راهی که او استوار است، او راهی که پاورجا است، در او کجی وجود ندارد. بنان وقتی که قرآن خودش هدایت کننده است، خودش هدایت کننده است. تعبیر به مصدر برای مبالغه است، تعبیر به مصدر به خاطر مبالغه است. یا می شود که زورا مقدر بکنیم ذالک الکتاب ذو هدی، هدایت والا است، للمتقین برای پرهیزگاران. از طرف دیگر می‌بینیم که هدا نکره است که خود دلیل کمال هدایت و استمرار هدایت را افاده می‌کند. هدا نکره، هدا للمتقین، مایه هدایت است برای متقین. للمتقین لام متعلق به هدا است و متقین صیغه و جمع اسم فاعل است و معخوذ از تقواست که او از وقایه گرفته شده است. وقایه به معنای نگه داشتن و حفاظت از یک شی، در محفظه قرار گرفتن. قرآن مایه هدایت است برای متقین. متقی را ابو حیان در بحر المحیط تعریف می کند، میگه متقی کسی است که خود را از انجام هر آن عملی که ترس عذاب در آن باشد خود را نگاه می دارد و مسئول می دارد از عذاب. یا متقی کسی است که حضرت عبدالله ابن عباس می گوید متقی کسی است که خود را از شرک نگه داشته و عمل خود را مطابق طاعت خدا انجام بدهد. ای از متقی. پس متقی کسی است که اوامر خدا را بر خود نافذ و از نواهی خداوند مطاعت خود را اجتناب دهد. اینی متقی است. بعد مراتب تقوا یا مراتب متقین یک بحث جدایی است که انشاءالله آیسته آیسته در قرآن کریم با او خواهیم رفت. اچه ماده تقوا است، خود کلمه تقوا در قرآن کریم 237 مرتبه ذکر شده، نه کلمه تقوا، ماده تقوا. امر به تقوا در قرآن کریم 78 مرتبه آمده و استعمال قرآن کلمه تقوا را به 8 معنا میکنند. اول کلمه توحید، سوره مبارکه فتح آیه 26، دوم به معنای توبه. ما میخوایم زود بگذاریم کمک این درس ما پیش برود، ورنه میشود که شما بکشیم، چون باز در آخر از اینکه که تیز تیز بریم خوبی خواهد بود که از اول با تمام معیارش بریم. دوم توبه در سوره مبارکه اعراف آیه 96 به او اشاره میکنه. تقوا به معنی توبه. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا به معنی توب بار میگشتن. به معنی طاعت سوره مبارکه نحل آیه 2. ترک معصیت سوره مبارکه مائده آیه 35. اخلاص سوره مبارکه حج آیه 32. خشیت یا خوف سوره مبارکه بقره آیه 48. بجا آوردن اوامر و پرهیزگاری سوره مبارکه بقره آیه 2 که فعلا ما شما قرار داریم. هدل للمتقین، یه قرآن هدمایی هدایت است با آنانه که اوامر خدا را انجام میدهد و از نواهی خدا اجتناب میکند. الذین یؤمنون بالغیب، چی بسا از اوقات میشه که قرآن خود معرفی میکند، قرآن خود معرفی میکند کلمه خود را. قرآن مایه هدایت است. چرا؟ به خاطری که پورا است، به خاطری که شد در آن است، به خاطری که هدایت کامل را نصیب کرده. برای کی نصیب کرده؟ می‌بینیم او را؟ بله، برای متقیان. متقی کی هستند؟ الذین یؤمنون بالغیب، آنانی که باور دارند به غیب. الذین یؤمنون بالغیب، ماده ایمان در قرآن کریم 878 مرتبه ذکر شده و در لغت ایمان به معنای اعتقاد و باور کامل و اعتمادی که در او شک نباشد. باور اعتقادی که در او شک نباشد. در اصطلاح همان تصدیق و باور به تمام آن احکامی که از طرف خداوند متعال به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وحی شده و به ما شما رسیده، از نگاه در زبان اقرار میکنیم و در تصدیق میکنیم و در عمل چی میکنیم؟ آن را انجام میدیم. اینی را ایمان میگویند. پس ایمان به یک بارشی تصدیق بر قلب، اقرار بر زبان و به نزد جمهور علما عمل به جواره، و نزد احناف ایمان همانا اقرار بر زبان و تصدیق بر قلب است. اعمال را جزء ایمان نمیداند، اعمال را جز ایمان نمیداند. بنابراین به هر صورت الذین یؤمنون متقی است، آنانی که باور کامل دارند، باور دارند که به تشکیک مشکل زائل نمیشه. دیگران هر قدر که شک بیندازد ولی این شک را در دل خود جای نمیدهد. وقتی که میگه که جنت است، است، دوزخ است، است، الله فرسان میکنه، فرسان میکنه، حرام حرام است، حلال حلال است. الذين يؤمنون، آنانی که باور دارن بالغیب و غیب. ببین فرق چیزی که پوشیده بوده باشد از ابزار شناخت، اینی در غیب میگوید. ابزار شناخت ما چی هست؟ چشمت هست، گوشت هست، دستت هست، حسای شامعه ایت هست، باصره ایت هست. وقتی که تو چیزی را ندیدی، نشنیدی و لمسش نکردی، در ورا بود و غیب است. در پشت مسجد غیب است، نمیفهم که چی است. بنابراین در اینجا اعتقاد و باورهایی است که الله جل جلاله به ما او را تعلیم داده در قرآن کریم. جنت ما ندیدیم، دوزخ ما ندیدیم، عالم برزخ ما ندیدیم، الله را ما ندیدیم، و یک کلش باورمند هستیم. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان داریم به خدا، خدا را کسی ندیده، ایمان داریم به جنت و به دوزخ و به پل صراط و تمام شریعتی که الله بر اختیار ما قرار داده. پس مؤمن کی است؟ آنانی که عقیده خوب دارد، عقیده مطابق به شریعت دارد. الذین یؤمنون، آنانی که باور دارند بالغیب، به چیزهای پوشیده. ببینین که قرآن کریم جاهای متعدد علم غیب را به خود الله می‌گذارد. غیب را جز خدا کسی دیگری نمی‌داند و فقط الله می‌داند، و از خدا هیچ چیز هم پوشیده نیست. الله جل جلاله در سوره مبارکه یونس آیه 61 می‌فرماید که و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. از الله پوشیده نیست، از پروردگار پوشیده نیست به اندازه یک ذره آنچه که در آسمان ها و زمین است. کلگی پیش خدا عیان است، کلگی پیش خدا معلوم و روشن است. بنان علم الغیب خاصه خدا است، هیچ مخلوقی نمیداند، هیچ مخلوقی، نه ملائکه، نه پیامبرا و نه هیچ زنده جانی، این خاصه از خدا است. یکی علم بالغیب است، علم بالغیب همان آگاهی به امور غیب است که صفت غیب از آن نمی رود. الله جل جلاله یک چیزی را برای پیامبرایش، برای اهل اللهش می دهد، تعلیم می دهد. او غیب نمی داند، الله برش تعلیم می دهد، الله برش تعلیم می دهد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم غیب را نمی داند، آنچه که گفت الله برش تعلیم میده، خبر بر ما میده، خبر بر ما میده. بنان ایرا ما غیب نمیده، ایرا غیب نه. علم بالغیب است که الله نصیب پیغمبرایش میکند، الله نصیب کی میکند؟ دوستایش میکند. و اونا چی رو نمیدونن؟ حضرت عمر رضی الله عنه در مسجد نشسته است در روز جمعه برای عین سخندانیست میکه یا ساریه الالجبل، ساریه به طرف کوه رو، خودش در مدینه است و ساریه در طرف عراق است. اوجا او را میبیند، الله ای آگاهی را برش میدهد، خودش نمیدونه این کار را بکند. بنان علم بالغیب را خداوند مطال برای کی میدهد؟ در بعد از اون مراد، نه در کل. برای کی؟ برای اولیایش، برای پیامبرا و دوستای خدا. و او را باز ما غیب نمیدیم و این اختیارش هم نیست. هرچی معنای غیب متعدد است و معنای وحی است، طوری که قرآن کریم در سوره مبارکه تور آیه 41 به او اشاره می کند: ام عندهم الغیب فهم یکتبون. آیا نزد از این مردم وحی خداست که از این نوشته می کند؟ در اینجا غیب به معنای چی است؟ وحی است. همین مردمی که در عرض گوی گف می زند به اینا وحی هم یه؟ ام عندهم الغیب، نزد از اینها وحی است؟ ملائکه برشان می آید که از جان خود گف می زند؟ و وحی به معنای اموری که علم آن به حواس به دست نیاید، که این را غیب حقیقی هم میگیم. از آن چیزی که به واسطه حواس ما را درک کرده نتانیم، او چی از غیب است؟ او غیب است. قرآن کریم در سوره مبارکه نمل این معنا را بر ما شما تعلیم میدهد: قل لا یعلمو، قل لا يعلم الغيب من، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. بگو ای پیغمبر که نمیداند من في السماوات، آن مخلوق هر کسی که در آسمان ها است، والارض و در زمین است، الغيب غیب را پوشیدنی ها را، الا الله جز خدا، و ما يشعرون و اصلا نمیفهمند، درکم کرده نمیتونند، غیب تو که خرد نیست. بنان چرا میگه معلم غیب خاصه خدا، غیب حقیقی را خدا میداند؟ بخاطر که قرآن میگه قل بگو لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. بگو هیچ کسی نه در آسمان ها و نه در زمین غیب را میداند جز خدا، جز الله. اشیایی که به اساس اسباب و علم حقایق آن معلوم شود او را هم غیب میگوید، اشیایی که به اساس علم حقایق آن دیده شود. در سوره مبارکه آل عمران آیه 44 به اشاره می شود: ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. این داستانی بود که بر تو خبر داده شد، از داستانهای غیبی بود. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، تو خود اوجا حاضر نبودی که قلم ها را انداختن برای کی؟ حضرت مریم را کفالت بکنند. دو جا خود تو نبودی. ما بر ای علم را دادیم، ما بر ای علم را دادیم. ذالک من انباء الغیب، ای عدم داستانهای غیب است، یعنی پوشیده است، در اختیار تو نبود، علم از در اختیار تو نبود، ما بر تو دادیم. بنا اشیایی که به اساس اسباب و علم حقایقان معلوم شود. چارم معنای غیب سخنهای بیدلیل است. کسی سخن بگوید بی دلیل، او را هم غیب میگوید. قرآن کریم این معنا را هم در سوره مبارکه کهف برای ما شما بیان میکنه که سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم و یقولون خمسه سادسهم کلبهم. با چی میگه؟ رجما بالغیب. سخنان را اجان خودم در طرف مندازه دیگه، هرچی که برآمد به اصلاح اصلا یک شد میکنه. سخنی که بی دلیل گفته شد او را هم چی میگوید؟ قرآن غیب برش گفته. خب مراد آیه‌ای که ما میخوانیم که الذین یؤمنون بالغیب، آنانی که ایمان به چی دارن؟ به غیب دارن. مراد چی هست در اینجا؟ وحی است. ذالک الکتاب، کتاب است که در این شک نیست، داری ببینیم، هدی للمتقین، مایه هدایت است برای پرهیزگاران. کیست پرهیزگار؟ الذين يؤمنون بالغيب، آنانی که باور به وحی دارند. باور به چی دارند؟ به وحی دارند. و یقیمون الصلاة، بعد از اینکه باور به وحی کرد که خدای جامعه را عاطل نماندند، الله برای انسانها خط و مسیرش را تعیین دارد و با واسطه از این خط به الله نزدیک می شود، با واسطه از این خط خود را مشناسد، با واسطه از این خط مخلوق را مشناسد. این دو به اینی وحی و پیام خدا باور دارن. در پهلو از او و یقیمون الصلاة، برپا میکن نماز را، نماز را هم برپا میدارن. ببینید که یقیمون به معنی استادن، معنی امیر میدهد. در اصطلاح برپا داشتن چیز به تمام حقوق آن است، به تمام حقوق آن است. الذين يؤمنون بالغيب، آنانی که ایمان دارند به غیب، و یقیمون الصلاة، و برپا می دارند نماز را، برپا می دارند نماز را. وقتی که گفتم که اقامه نماز یعنی بجا آوردن تمام حقوق آن، تنم رفت رفت نمی کنم، یقیمون اقامه می کنم از صلات نماز دار. در حقیقت مؤمنین بغیر کی هست؟ آنانی هستند که رابطه خود را با خدا قائم می کند. چی رقم قائم می کند؟ واسطه شریعت خدا، و اون شریعت خدا یک محور را بر ما داد که به واسطه از این رابطه با خدا قائم میشه که خواندن نماز است. و یقیمون الصلات، برپا میدارن نماز دار. صلات تنها لفظی است که در قرآن کریم 83 مرتبه ذکر شد، تنها کلمه از صلات، و در لغت به معنای دعا است. در اصطلاح میبینیم که عبارت از افعال مخصوصه است، در جای مخصوص، در زمان مخصوص، به طریقه مخصوص که به تکبیر شروع می شود و به سلام ختم می شود. اینا چی میگم؟ از صلات نماز افعال و گفتارهاییست که در زمان مخصوص، در جای مخصوص، به طریقه مخصوص صورت می گیرد. به تکبیر یعنی الله اکبر شروع می شود و به تسلیم السلام علیکم و رحمت الله ختم می شود. و یقیمون الصلاة، مردمایی که ایمان به غیب دارن و متقی هستن، کی است؟ کسی که نماز میخواند، نماز میخواند. و یقیمون الصلاة، و برپا میدارن نماز را. معانی صلاة در قرآن کریم متعدد است، از جملهش دعا. نماز در قرآن می آید، صلات کلمه می آید، معنایش چی است؟ توبه، دعا است. سوره مبارکه توبه آیه 103. صلات کلمه می آید، مرادش نماز جنازه است. سوره مبارکه توبه آیه 84. صلات به معنای دین می آید، طوری که در سوره مبارکه هود آیه 87 به او اشاره می کند. صلات به معنای ذکر و تسبیح می آید، سوره مبارکه نور آیه 41. صلات به معنای درود به آن حضرت صلی الله علیه و سلم می آید، مانند سوره احزاب آیه 54 56. صلات به معنای امری که قابل اعتنا به شأن بوده باشد و بزرگ داشت از یک شی بزرگ، سوره مبارکه احزاب آیه 56. صلات به معنای انزال رحمت است، احزاب آیه 43. و صلات به معنای عبادت مخصوص است، در جای مخصوص، به طریقه مخصوص که به تکبیر شروع می شود و به تسلیم ختم می شود، که در آیه متبرکه امی معناست. و یقیمون الصلات، برپا می دارن نماز را. و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه که ما روزیشان دادیم انفاق می کنن. رزق در لغت به معنای حصه است، و در اصطلاح هر آنچی که از آن استفاده صورت بگیره، از او فایده گرفته شود، به معنی رزق است. در قرآن به معنی نبوت هم میاد. سوره مبارکه هود آیه 88 را باز مطالعه بکنیم. به معنی رزق برزخی میاد. سوره مبارکه آل عمران آیه 169. و به معنای باران می آید، سوره مبارکه زاریات آیه 22 و به معنای اعطای آیات هم می آید. در اینجا مرادش آن نعمت است که الله بر اینها داده باشد. متقی کی است؟ الذین یؤمنون بالغیب، یک صفتش آنانی که ایمان دارند به غیب و یقیمون الصلاة، برپا می دارند نماز را، رابطه خود را با الله حفظ می کند. سومش و مما رزقناهم ينفقون، و آنچه که ما روزیش دادیم آن را انفاق می کند. و مما الف لام میم، الله اعلم بمراده. ذالک الکتاب، آن از کتابی که لا ریب فیه، شکی در آن نیست. هدل للمتقین، که مایه هدایت است برای پرهیزگاران. الذین یؤمنون بالغیب، آنانی که ایمان دارند به غیب و یقیمون الصلاة، و برپا می دارند نماز را. و مما رزقناهم ينفقون، و آنچه که ما روزیش دادیم از آن انفاق می کند. و مما، و من ما، و بعض از آنچه که ما روزیش دادیم انفاق می کند. کلش انفاق نمی کند، من تبعیزیه، بعض از آنچه که ما برش دادیم از او انفاق می کند. چارم صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اما تقی آنانی هستند که ایمان دارن، باور دارن به ما انزل الیک، با این کتاب عظیمی که به تو نازل شده است، و ما انزل من قبل، و با او کتاب های صحفی که به پیش از تو نازل شده، و بالآخرت هم یقینون، پنجم صفت، و به روز آخرت باور دارن، یقین دارن. پنج صفت الله جل جلاله از متقین در اینجا ذکر کرد، و این پنج صفت در حقیقت یکی با دیگر ارتباط دارد. با نبود یکی از این متقی نمی شود. ارگا متقی با آخرت ایمان نداشت، از تقوی خود چی میکنی که از ظاهره هم خلاص می شود. ایمان به کتاب ها و ایمان به زکات، ایمان به نماز، ایمان به حد توحید و آنچه که الله داده، به کلش باید باورمند بوده باشد. بنان متقی کسی است که رابطه خود را به واسطه عقاید صحیح، با واسطه اعمال صحیح، با واسطه انفاق صحیح، با واسطه علم صحیح، با واسطه باور صحیح و امید صحیح و آخرت داشته باشد. اینی چند نقطه باشد. عقیده صحیح داشته باشد، یک. دوم عمل صحیح داشته باشد. سوم مال خود را صحیح در راه خدا انفاق بکند. چهارمش علم صحیح داشته باشد، جان خود به حدسیات باور نداشته باشد، و ای که زندگی خود را پوچ نداند، به این باور باشد که الله در مقابل هر عملی که میکند از او پرسان میکند. اولئک که علی هدی من ربهم، آن جماعت که ذکر صفتهایش یاد کرده شد، علی هدی من ربهم، بر هدایت هستند از جانب پروردگارشان. و اولئک هم المفلحون، و امی جامعه، امی گروه خاص امینها هستند، المفلحون، رستگاران کامیابان. بر هدایت کیست؟ این کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، مایه هدایت برای پرهیزگاران بود. پس امی مردم هستند به هدایت از جانب پروردگارشان، و امی مردم که هدایت را پذیرفتند رستگاران کامیابان هستند. فلاح در حقیقت به معنای جدایی، قطع کردن ای را می گوید. پس مفلح کسی است که مصیبت ها را، مشکلات را قطع کرده به مقصد برسد. مفلح کی است؟ که به اساس علم، تلاش، عقیده صحیح را گرفت، عقیده باطل را کنار کرد، مال حلال را جمع کرد به سختی و در راه خدا انفاقش کرد، شبانگاه خیز همه چیز را اعلا کرد، در زمستان سخت وضو گرفت و الله استاده شد. اینی متقی هستن. پس مفلح کسی است که مصیبت ها را، مشکلات را یکی پای دیگر قطع می کند و خود را به مقصود می رساند. اولئک هم المفلحون. همین مردم چی هستند؟ اینا کامیابا هستند. الله جل جلاله به پنج صفت برای ما شما متقی را معرفی کرد، ولی کسی که ضد متقی است در دو صفت بر ما معرفی می کند. ان الذين كفروا بشك انانك انکار کردند سواء عليهم برابر است بر ایشان انذرتهم چی بترسانی ایشان را ام لم تنذرهم چی نترسانی ایشان را لا یؤمنون اینا باور ندارند ایمان نمیارند لا یؤمنون ایمان نمیارند امام طبری میفرماید که در روایت که حضرت عبدالله ابن عباس میکند میگه دو آیات در شأن رؤسای یهود از جمله حی بن احتب کعب بن اشرف میگه ناصر شده ان الذين كفروا بشك انان که انکار کردن انکر الحق عنادا از عناد انکار حق کردن و یهود بودن که میفهمیدن سواء علیهم برابر است بر ایشان انذرتهم چی بترسانی ایشان را از عواقب شومی که در کمینشان است ام لم تنذرهم یا نترسانی ایشان را لا یؤمنون باور ندارن عقیده ندارن. چرا؟ ختم الله علی قلوبهم مرد گذاشت الله بر دلهایشان و علی سمعهم و با جوای شنواییشان و علی ابصارهم رشاوتون و بر چشمایشان پرده است و لهم عذاب عظیم و برایشان عذاب دردناک است. ببینیم که ختم الله، الله مهر گذاشته علی قلوبهم بر دلهای ایشان. ختم به معنای مهر است. در عرف میبینیم که هر چیزی که مهم بوده باشه با دور مهر میکنند. و نکته بسیار جالبه که جواب برای ما سوالایی میشه که در ذهن ما پیدا میشه که خدا که مهر گذاشت چرا دیگه عذاب میده؟ نه، مهر همیشه در آخر شی گذاشته میشه. معامله نوشته می شود داخل باز مور می شود. کسی مور رو در اول نمی کند، در آخر می کند. این مردم هم کارای زشت کردن نتیجه اعمال بد، نتیجه اعمال شوم، انتخاب شوم در اخیر مهر را به وجود می آورد. به این معنی که خدا در اینجا مداخله می کند، از اول اینها را می زند، بلکه انتخاب اینها می کند، انتخاب اینها می اعمال قبیح انجام میده، فکر قبیح انجام میده، بعد از نتیجهش مهر میشود، نتیجهش مهر میشود. بنان در اینجا جبر نیست، اعمال را خود میکنن، الله تأیید گمراهیشان را میکنه که دیگه ختم است. ختم الله، الله مهر گذاشته علی قلوبهم بر دلهایشان، الله مهر گذاشته بر ثواب بد انتخاب خودشان بر دلهایشان. قلب در قرآن کریم به معنی متعدد است. یکی به معنی عقل و درک است، طوری که در آیه 37 سوره مبارکه قاف به او اشاره میکنه. پاره 26 را یک بار بکشین. ذکر لمن کان له قلب ان فی ذلک لذکر. بشک در این پیامی که گفته شد پند است لمن کان له قلب، برای کسی که درک دارد و عقل دارد. به جا قلب معنی عقل است. قرآن کریم قلب را به معنای روح و جان، روح و جان به این هم معنا گرفته. در سوره مبارکه احزاب آیه 10 پاره 21 با میتونه مراجعه کنید. همه که چشمها تاریک شده و جانها بلب رسیده بود و اضاقت الابصار و بلغت القلوب و برقه می جانها به چی؟ به می گلگاه. قلب به معنی چی هست؟ جان هست، نفس هست. معنای سوم قلب در قرآن کریم به معنای مرکز عواطف است. مرکز عواطف در پاره 9 سوره مبارکه انفال آیه 12 به او اشاره کرده. الله می فرماید که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، زود است که بندازیم فی قلوب در مرکز عواطف آنان کفر کردن الرعب و ترس را، خود به خود می ترسی، دلت بلرزم یا عقب میری و سنگر ایلا می کنی. در اینجا الله جل جلاله ختم الله علی قلوبهم، الله جل جلاله به مرکز عواطف از اینها و درک و عقل از اینها خداوند متعال چی گذاشته؟ مار گذاشته. از او بعد خوب را بد میکرد، بد را خوب میگوید. ختم الله علی قلوبهم، الله مار گذاشته بر دلهای ایشان و علی سمعهم، به موازی گوشهایشان و علی سمعهم. ببینن که سمرا واحد آورد به خاطر اینکه مصدر است و مصدر اسم جنس است، اطلاق شون به فرد و به جمع عرضش صحیح است. یا اینکه بعض علما میگه به تقدیر مضاف است و علا مواضع سمعه، به جاهای شنوایی ایشان چی کرد؟ الله مهر گذاشت. و علا ابصارهم غشاوه، و خداوند متعال بر چشمایشان پرده انداخت. و لهم عذاب عظیم، و مریشان را عذاب بزرگ. ببینیم که هرگاه عقل عواطف و درک از اینها را به واسطه سوء اعمال انتخابشان الله از بین برد، طبیعی است که گوش هم بازکار نمی کند، بعد از با چشما هم حق را نمی بیند و گوشای حق را نمشنود. وقتی که دو ابزار شناخت از پیش گرفته شد، چگونه به حق انسان بگراید؟ و بعد انتخاب خودشان درک عواطف خود را از دست دادن، قوه عاقله خود را از دست دادن، و واسه بعد انتخابشان خود را کر ساختن از شنیدن حق و خود را کور ساختن از دیدن حق. و لهم عذاب عظیم، و منشان را از به اینکه خودی کار کردن عذاب بس بزرگ. بعد از او گروه سوم را الله با ما معرفی میکند، و من الناس، و بعد از مردم من کسی یقولو که میگد آمنا بالله، ایمان آوردیم به خدا و به یوم الاخر و به روز آخرت، و ما هم به مؤمنین، و حالا که نیستن اینها مؤمنین راستی به نسبت عدم ایمانشان. پیامبر خدا علیه السلام که در مکه زندگی میکرد دو گروه بود، یک گروه مسلمان و یک گروه هم کافر. گفت حل بود، کافر از مسلمان نمی ترسید، علنا اظهار میکرد کفر خود را. مسلمان خود کسی بود که به خاطر منکس ایمان نه، هر کس که مسلمان میشد مشکلات میدید، تکلیف میدید، لط میخورد، تشنام میخورد، بنان منافقی وجود نداشت. هرگاه که پیامبر خدا علیه السلام به مدینه منوره تشریف آوردن، از او بعد دیگه مسئله نفاق بیشتر شده را. مسئله نفاق بیشتر شده را. بعض مردمی بودن که به خاطر منافع خودشان، به خاطر منافع خودشان در ظاهر میگفتن که ما مسلمان هستیم و در حقیقت گرویده دین نبودن، باور به دین نداشتن. اینا هم مانند مار آستین ضربه بسیار مهلک و سخت را بر پیکر مسلمان ها میزدن. قرآن کریم در سوره های مدنی غالبا چهره ننگین اینها را اشکشار میکند، برای ما شما بیان میکی مردم چی شاره هستن و چی رقم مردم هست. از خاطر منافقین دو نوع است. اصلا نفاق به معنی خروج است، خروج از طاعت، خروج از باور، خروج از یک عمل که با او باید باور انسان داشته باشد. این مردم می منافق، یکی منافق حقیقی است، یکی منافق عملی است. منافق حقیقی کسی است که در زبان اقرار به دین میکند و در دل تصدیق نمیکند، به خاطر منافع دنیوی تظاهر به اسلام میکند تا که مالش، جانش، آبرویش نهفت شود. و یک کسایی هستند که اصلا ایمان ندارند. و یکی هم منافق عملی هستند، کسی است که در دل تصدیق به باور دارد بر دین و در اعمال مشکلات دارد. بعضی از اعمال میکند که مطابقت با اسلام ندارد. اسلام چنین اعمال را تایید نمیکند و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اون صفات را برای ما شما بیان میکند که منافق کی است؟ اذا حدث کذب، وقتی که سخن میگه دروغ میگوید، و اذا وعد اخلف، وقتی که وعده میکند خلاف میکند، و اذا اؤتمن خان، وقتی که امانت بر سپرده شود دو خیانت میکند، و اذا خاصم فجر، و وقتی که جنگ با کسی بکند باز دشنام میدهد. چهار صفت است که هر بار کسی پیدا شد بعد از این در منافقی کی میاد؟ عملی میاد. عملش عمل منافقانه است. و پیغمبر خدا در جمله چی قرار داره؟ در جمله مردمای منافق. من میخوام در نقطه دیگه اشاره بکنم عزیزان. دنیای امروز میخوان سلسله نام ها را بر ما بده و نام های قرآنی را از ما شما بگیرد. هزی خاطر فیران کار سرزی روان است. یک تعداد را به نام بنیادگرا یاد میکنه، یک تعداد را به نام میانرو یاد میکنه، یک عنوان را نو داده به نام اسلامگرایان. همین رقم عناوین از زیاد میدهد. در حقیقت این تقسیم میخوان که ما شما را با آنانی که به نفاق عملی دچار شدن ما را آهسته آهسته با اونها با آشتی بدن و در حقیقت اونها را از جامعه اسلامی منزوی نشون. از این خاطر کسی که نماز هم نمی کنه خیرش مسلمانش بگو، کسی که زکات هم نمی کنه خیرش مسلمانش بگو، کلمه هایی که دین تایید میکنه اونو کلمه ها را از پیش ما میگیرد. چرا؟ کلمه های دینی که در حقیقت معرفی یک شخص رو با واسطه از اون میشاد، او انفجار درونی را در شخص ایجاد میکند. یک نفر بگی منافق هستی، یک بار زورش میده و فورا سر خود میگردد که کدام کار ما کردیم که جامعه و دین و مسلمان و عالم به ما منافق بود. یک کسی را گفتی فاسق هستی، بعد از او خود به خود شور میخورد و دلش یک شی را احساس میکنه که اکت من کدام غلطی دارم که خدا و پیامبر و دین بر ما اتو یک عنوان داد و فاسق. خود به خود شور میخورد و خود اصلاح میکند. ارگا به کسی گفتی او میانه رو، او اسلام گرا، او بنیاد گرا، خوش میشود. برای کدام گفت ایش نیست دیگر. چرا؟ به تعبیر خودش تعبیر میکند. میانه رو کی هست؟ کسی که دلش شب نماز بخواند، دلش شب نماز نخواند، دلش پابند به دین باشد نباشد. بنان عزیزان این عناوین عناوین دشمنانه است. ابن ملائکه میگد ادرکت ثلاثین من الصحابه، 30 نفر از صحابه پیامبر را دیدم ملاقات کردم، کلهم یخافون علی انفسهم النفاق، همشان میترسن که خدا از جمله منافقین نباشد. حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه که صاحب سر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود و امینامای منافقین با او بود، برجوف که تو را به خدا قسم میتونم حضرت فکرمی نام عمر در لیست منافقین نیست. حضرت عمر میفرماید و صحابه پیغمبر میگه که ما میترسیم که منافق نباشه. منافق کی هسته که باورش با عملش متفاوت باشه؟ در عقیده یکی، در عمل دیگرشت. الله جل جلاله ما شما را نجات بدهد و لطف و کرمش. ولی کسی را که بگه او منافق زورش میتر، چرا ما را منافق بگیم؟ یک کسی را بگه او فاسق زورش میتر. خانه ای کلمه را شما بگوین به خاطر ای که جور شود. اگر برش گفتی او میانه را جور نمیشد، بس گفت میمانم تو. از این خاطری از این الفاظ کناره بگیرین و این الفاظ الفاظ خوبی نیستن. یک نفر برای ما گفت که نه این الفاظ به خاطر خوب است که حقیقت دارد. نه، قرآن هم که این امارا گذاشته حقیقت دارد. بنان حقیقت شرعی را عملی بگو که حقیقت های خود خودساخته دارد دارد بدر نمی خورد. و من الناس، و بعضی از مردم، من کسیس یقول که میگوید آمنا بالله، ایمان آوردن به الله، به الله باور دارم. طبیعی که ایمان به الله در ظاهرش میگوید و بالیوم الاخر، در روز آخرت هم باور دارم و ما هم به مؤمنین، حالان که نیستن از جمله ایمان والا. چرا؟ عدم ایمان، باوری یقین کامل داری. ایمان ما تعریف کرده بودیم که عقیده صحیحی که مطابق با ارزش های دین بوده باشه و با تشکیک مشکک زائل نشود. در اینجا خودش شک دارد، خودش این همین رقم به زبان قبول کرده. یخادعون الله والذین آمنوا، مکارانه عمل میکنن با الله والذین آمنوا و بانانی که ایمان آوردن، مکارانه عمل میکنن و ما یخدعون الا انفسهم، چل نمیکنه مگر با جانهای خودشان و ما یشعرون، و این مردم شعور ندارد، عقل ندارد. یخادعون الله، یکی که خدا عملی که به رضای خدا باید صورت بگیره طلب نمی کنن به واسطه عملش رضای خدا را، بلکه رضای غیر را می خواهد، ولی عنوان می کن نام خدا را، نام خدا را. در این صورت فکر می کنند که خدا را چل می دهند. یخادعون الله، چون مخادعه با خدا صورت نمی گیره، با خدا چل نمی شود. از این خاطر بعضی از علما در اینجا میگه مضاف حذف است و مضاف الیه در جایش آمده، به معنی که یخادعون نبی الله، مخادعه میکنه با پیغمبر خدا، با نبی خدا چل میکنه. یخادعون الله بزعمهم، یا مکارانه عمل میکنه به مو برداشت های خودش، خودش تو فکر میکنه که نه خدا رو بازی دادم، خودش تو فکر میکنه. والذین آمنوا، و آنانی که ایمان دارن، چگونگی مخادعه اعمال دینها را قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 167، سوره مبارکه نساء آیه 66 و 137 بیان کرده. یخادعون الله، مخادعه میکنن با الله، مکارانه عمل میکنن با الله به زعم خودشان، والذین آمنوا، و بانانی که ایمان آوردن، و ما یخدعون، و چل نمیگه الا انفسهم، مدر با جانهای خودشان، و ما یشعرون، اینا عقل ندارن. چند صفت از ذکر شده؟ اولش که میگن که ایمان آورده، حالا که ایمان ندارن. دوم صفت غزیدنه ایشان، مکارانه عمل با خدا میکنن، مکارانه عمل با مؤمنان میکنن و عقلم ندارن، شعورم ندارن. پس شعور چیزی را میگه که تفاوتی که با عقل است. شعور بعض از در ابزار شناخت ما، یعنی در چشم ما، در دست ما، در گوش ما، خدای قدرت را گذاشته که بعضی چیزها را بدون ازی که معالش را بیاندازیم فورا تثبیت میشود و این شعور امان حلاکت های ظاهری را زودتر تجسم میبخشد. حیوانات شعور دارن. یک خر را در چقری کش بکنی، چقری از کلت پای خود بند میکنن، نمندازه خود را، او عقل نداره، به اساس شعورش او را درک میکنن. و عقل کس را معال اندیشی دارد، نتایج آخری را هم برملا میکنن. عقل خود چی میکنی؟ این مردم شعور هم ندارن که نباید پای خود را دناقی بند بکند، از حیوان کدامی بدترتر هستند. اما یا شعورون، اگر شعور می داشت چونین به معنا لجبازی نمی کردن. علت از این بدبختیشان در قرآن ذکر می کنم فی قلوبهم مرض، در دلهای از این شک هست، در دلهایشان چی هست؟ شک هست، در دلهایشان شک هست. فزادهم الله مرضاً، پس زیاد کرد خداوند متعال شک اونها را در دین. وقتی که شک زیاد شد، نتیجه طبعا ثابت است که ولهم عذاب علیم، مرشان را عذاب دردناک، به مکان یک دیبون، به سبب دروغی که به دین خدا نسبت می دادن. ابن اسلم برایتی که ابن کثیر می کند میگه مراد بیماری دینی است، نه ظاهری. فی قلوبهم مرضان، در دلهایشان مرض است. مرض صحت نیست که خون پم کرده نتونه به اجزایشان، بلکه در دلهایشون مرض شک است، مرض شک است. فزادهم الله، این می شود دعای شر شود. فزادهم الله، خداوند متعال این انسانای قبیح را مرضشان را خدا زیاد بکنه، دعای شر بگه. فزادهم الله، الله مرضشان را زیاد بکنه، یک تعبیر. یا می شود که اخبار بوده باشد از الله، فزادهم الله، به سبب این اعمالشان خداوند متعال اخبار کرد که مرضشان را زیاد کرد، و لهم عذاب علیم، و برایشان باشد عذاب دردناک. به ما کان یکذبون، به سبب از این دروغشان، به سبب دروغگوییشان که گفتند. عذاب دردناک ایره میگوید که اصلا ختم نشود. ما میبینیم که دردی که دوامدار بوده باشد و ابتدا و انتها و وسطش یکسان باشد، ایره میگه علم میگوید. قرآن کریم میگه که دردی که پوستشان احساس میکنه ارگا این پوست بسوزد بدن هم جلودن غیرها لیدو، ما این پوست ها رو بسو میکن دیگه پوست ها برش میکن. چرا؟ تا که علم را خوبتر بچشن. ارگا پوست بود شاد اما بین گوش با درد نیست، زیرا زیر عصب است، عصب ها در سر پوست است. الله این پوستشان رو بدل میکن دیگه پوست برشان میکن. چرا؟ عذاب علیم. یک عذاب علیم ایرم در دنیا گفته میشه که همیشه تشویش مال خلیا در داخلت مرض است، هیچ استقرار فکری نیست، کل صیحت علیه ار آوازی که میشه یا میرم ولی چطور میشه آسر، چطور میشه آسر، هیچ گاه اطمینان نداره و این بدترین عذاب است که الله نصیب از این مردم میکنه. ایتونیست که منافقین شناخته نشوند. منافق شناخته شده همیشه درش پیام اصلاح داده می شود. و اذا قیل لهم، و چون گفته شود برایشان لا تفسدوا فی الارض، تباهکاری نکنید در زمین، قالوا میگر انما نحن مصلحون، جزی نیست که ما اصلاح کاران هستیم. ششم صفت از اینا هست، ارگو برش از طرف مسلمان گفته شود، انسانهای باورمند برش گفته شود که لا تفسدوا فی الارض، تباهکاری نکنید در زمین با گسترش فساد. فساد در چی؟ در عقیده، فساد در عمل، فساد در اخلاق، فساد در اقتصاد، فساد در نظام، این کار نکنیم. قالو میگه انما نحن مصلحون، جزی نیست که ما خب مصلحین هستیم، اصلاح کنندگان هستیم. این فساد در چی میاد؟ فسادی که منافق همیشه ایجادش میکند او فساد اخلاقی است، گسترش فحشا، گسترش بیعدالتی، گسترش ظلم، کلش فساد است و در رأسش فحشا است. افلام مبتذل، تلویزیون‌های مبتذل، مجالس مبتذل، این کلش در جمعه. این کار را کی میکند؟ این کار را منافقین میکند. بعد از که باز گفته این کار نه که تمدن نیست، این تمدن نیست، میگه نه ما خو مصلحین هستیم، این تمدن را برقا آوردیم، لچکی را برما آوردن. الا انهم هم المفسدون، تشویش نکن ای مؤمن، فکر نکن که تمدن نیست، الا آگاه باش، انهم بیشک امی مردم، امی طبقه که مکارانه عمل با الله و با مؤمنان میکند، هم المفسدون، خاص امینها هستن تباهکاران، ولکن لا یشعرون، ولی نمیدانن، نمیدانن که این آتش به خانه خودش هم میرود و خودش هم میسوزاند، خانوادیش میسوزاند. بد اخلاقی است. در خانه هر کسی که ایجادش میکنه بالاخره سراغش میآید. آنانی که فساد در افغانستان گسترش میکنن خودشان خود بی‌غیرت هستن، خودشان خود ختم هستن. خب بالاخره یک وقت دردش خواهد گرفت، یک وقت دردش خواهد گرفت. و اذا قیل لهم آمینو، و چون گفته شد برایشان که ایمان بیارید، کما آمن الناس، طوری که مردم ایمان آورده، کما آمن الناس، طوری که صحابه ایمان آورده، قالو میگه ان اؤمنو، آیا ما ایمان داریم، کما آمن الصفحه، طوری که بیخردان ایمان آورده. الا آگاه باش، اینهم هم الصفحه، مسلم امینها هستن بیخردان، ولیکن لا یعلمون، ولی نمیدانن و بیخردی خود علم ندارن. و اذا قیل لامچون، گفته شود برایشان آمینو، ایمان بیارید، باور کامل به این رسالت بکنید، کما آمن الناس، آمنو بگه به معنای استقیمو، چون گفتن که ما خو ایمان داریم، ایمان اختو بر گفته نمیدونی که مسلمان شده رو با زورش میده. و اذا قیل لهم استقیمو، وقتی که بر گفته به دین عمل بکو، وقتی که ایگه رو برزدی در مسجد بیا، اصلاح عملت بکو، اصلاح لباست بکو، اصلاح اخلاقت بکو، کما آمان الناس، طوری که سایر مسلمان همی کار میکنن. قالو میگه نؤمنو، آیا ما عمل بکنیم، کما آمان الصفحه، طوری که عمل میکنن. بیخرده یو بیچارا دنیا را ندیدن، نظام را ندیدن، بیرقم عمل بکنیم. کافی که در کما است و معنای مثلو است که صفت می شود به فعل محذوفه که آمینو است. آمینو ایمانن، آمینو ایمانن، ایمان داره، ایمانی که ایمان آورد به صحابه پیامبر خدا. ما این مصدریت به معنای آمینو ایمانن مثل ایمان الناس، آمینو ایمانن مثل ایمان الناس، ایمان داره معنی که دیگه است مردم ایمان آورد. تو از جان خود دین اجور نکن. یا ای که کاف علت است، کاف علت است، یعنی هر رو گفته شود برایشان و اداقی لدهم آمینو ایمان بیاوره کما آمن الناس، از این سبب که ایمان آوردن سائر مردم، از این خاطر پس ما موصوله می شود در صورت. یا کاف به معنای دی است و اذا قیل لهم، چون گفته شد برایشان آمینو بما آمن الناس، ایمان دارید به او پیامی که سایر مردم ایمان آوردند. قالو میگویند انؤمنو، آیا ما ایمان داریم؟ کما آمن السفهاء، طوری که ایمان یقین کردن مردمای بیخرد. الا آگاه باش، انهم هم السفهاء، بیشک همین مردم ها مردمای بیخرد هستن، ولکن لا یعلمون، ولی نمیدانند. سفر دیگهشان چیست؟ و اذا لقوا الذین آمنوا، چون ملاقات میکنن با آنانی که ایمان آوردن، قالو میگن آمنا، ما ایمان آوردیم. یکان روز که در مسجد داخل شده در یک کدام گرد گیر گیر بازیست نماز میخونن که این سر رکویش تفاوت میکنن با رکوی دیگه، سجدهش تفاوت میکنن، خوب دیگه بازان باز بدر و سبحان الله سبحان الله یاد میکنن دیگه ایتو یه باز کرده میدید چیز خلاش آره این رقم آدم هستن. ارگا در قطار مؤمنان بیان میگهیم بس کل کدام ما مسلمان هستیم. نه که مجاهدین آمده بود هیچ کسا نیده بود مگر که گفته بود که ما جهاد کردیم. نکشم وقتی ما را دید که سست و پست رشتن مردم هستیم با دستاستایی که ما را ایلا کردن گفت برو وطن دار ایش نبود حال یکان را چی میکنم؟ ما به عوض به وطن خود وفادار هستیم. ما را سستید نیم، خدا ما را هدایت بکنم. و اذا لقوا الذين امنوا، چون گفته شد برشان که ایمان دارید، قالو میگه آمنا، ما ایمان آوردیم. و اذا خلو الى شیاطین، و چون تنها شوند با شیطانانشان، با مکلانایشان بیدینا، قالو میگه انا معكم، ما خو با شما هستیم. انما نحن مستهزئون، جز نیست که ما به مسلمانان تمسخر میکنیم. و اذا خلو مع شیاطینهم، الا به معنای معبی کنیم. و اذا خلا، و چون تنها شود مع شیاطینهم، بر رؤسای کبان شیطانانشان، و اونهای را تهدید بکنه که چی بد میکنی در فلان جای بیا چی میکنی انما کم صاحب، ما با شما هستیم، انما نحن مستهزئون، ما با اونها یک کشفن میذاریم صاحب چی کنیم دیگه. یکی یک کفر میزنیم. یایی که و اذا خلو، و چون تنها شود ایلاش ایاتین با سوی شیطانانشان، امون طرف که میرن از دور میگه اینا معکم سید کنم دستوری به ما هستن که ما انجامش بدیم. اینما نحن مستعزیون، ما مجبور هستیم با اونها در همه خودشان ریشخند برش میزنیم. الله یستهزئو، الله ینتقم منهم، الله انتقام میگیرد از اینها. ایتو نمیشه که اینا متبانن و بانن. الله یستهزئو بهم، الله جزای استهزای از اینها را میدهد که از جملهش و یمدهم فی طغیانهم، برشان وقت میدهد در سرکشیشان، مهلت برشان میدهد در سرکشیشان، یعمهون سرگردان. یکی از جزاها برای منافق چیست که بیش شخصیتش میکند. منافق بسیار بیش شخصیت است، چاپلوس است، همیشه چاپلوسی میکنه. تو یک بار بگید در مجلس پیامبر خدا علیه السلام که میشست با عبدالله ابن سلول چی میگفت؟ الله اکبر. تمجلس پیامبر دست خدا بلند میکرد. منافق چاپلوس است، منافق بی شخصیت است، بی اخلاق است. ایره خدا برش میده و در امی حالتش بنا زندگی خدا میده و یمدهم فی طغیانهم، مالتش میدهیم تسرکشیشان، یعمهون سرگردان که مالو خلیا دارن. از بوز کلا صیحت علیهم، هر آوازی که در دنیا پیدا میشه فکر میکنه که بر ما میشود. اولئک جماعه الذین، آنان هستند اشتروا استحبوا، دوست داشتن عبدالعالت گمراهی را بالهدا به عوض هدایت، فما ربحت تجارتون فسودی نبخشید تجارتشان و مکان مهتدی و نه هم راهیاب شدن، نه راهیاب شدن. اشترا هرگاه نسبت آن به معنویات شود به معنای اختیار است. ای اختار اولئک الذین، ای جماعه آنان هستن اشتراو که اختار و دلالت گمراهی را بالهدا به عوض هدایت. هرگاه صله با اشترا باشد پس مدخول با متروک است و ما قبل با مأخوذ است. پس معنا می شود که کسانی هستند که اختیار کردند گمراهی را و ترک کردند هدایت را. اولئک الذین اشتروا الضلاله، این مردم کسایی هستند که اختیار کردند گمراهی را بالهدا و ترک کردند هدایت را. فما ربحت تجارتهم، پس سود نداد تجارت ایشان و ما کان مهتدین و نه هم راهیاب شدند. و ما کان مهتدین فی اشترائهم الضلاله، اصلا راهیاب نشدند در این معامله تجاریشان و این خرید فروششان. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله احمده و نصلي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الله جل جلاله صفات المنافقين را برای ما شما بیان کرد و خسران و زیان و تباهی اونها را هم ارشاد فرمود. بخاطر از این که شخصیتشان برملا شود و در ذهن مسلمان ها چهره ننگین از اینها دقیقا تثبیت شود، دو مثال را بیان میکنه که به واسطه از این مثال ها، یکی هم تحکم شخصیتشان است و از طرف دیگر تعریف شخصیتان برای یک مؤمن. الله می فرماید که مثلهم، حال ایشان، مثال ایشان، که مثل الذی، همانند وضع و حالت عجیب و نفاق پیشه آنان، همانند شخصی است. استوقد نارن که آتش را افروخته تا از حرارت آن بهره بگیرد. فلما اضاءت ما حوله، پس انگامی که روشن ساخت ای آتش چارچاپی رو گرداگرد او را، ذهب الله بنورهم، ببرد خداوند متعال نور ایشان را، نوری آتش را الله برد و ترکه هم و گذاشتشان را فی ظلمات، در تاریکی، لا یبصرون، که هیچ نمی بینن. حالتی از اینها، وضعیت عجیب از اینها، همانند او شخص است که سردی او را گرفرا گرفته، برای نجات خودش آتش را افروخت تا از او بهره بگیرد. بعد از اینکه آتش در گرفت خاموش می شود و صاحبش را در نگرانی و تشویش عجیبی می‌گذارد. و آنانی که در تاریکی و نگرانی یعنی ترهان شوند، تویز که راه را عشان هم می‌دانند. ابن کثیر رحمت الله علیه می‌فرماید که خداوند این مثال را برای منافقان داده است و آنان را که دلالت را بر هدایت برگزیدند قبول کردند، یک بار لذت هدایت را هم چشیدن و همون مجرد کلمه که لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن، دیده شد که نوعی از سکون بر حالتشان آمد. نفاق بعدی که در پشت گرفتن همون تشویش، سرگردانی و بدبختی دچارشان شد. بعد عدم اطمینان و اضطراب را اینها را فرا گرفت. حالا کی هسته که زندگی آرام خود را به زندگی ناراحت تبدیل میکند؟ چرا؟ به خاطر از اینا از ابزار شناختشان استفاده نمیکنند. ابزار شناختشان از این خاطر سمون کرانن، اینا حق را نمیشنوند. قرآن حق را بیان میکنند اینا حق نمیشنوند. بکمون گنگن عمیون کرانن و هم لایرجعون، پسشان به حق رجوع نمی کنن، زیرا سیر چیزی است که به واسطه از حق را انسان از باطل میشناسد. گوش که به حق بتی خود به خود تحلیل میشاد یک موضوع، اینا در گوشایشان پرده میگذارد. و صراحت همه که ارگا قرآن خوانده میشاد ولغا و فیه لعلکم تغلبون، زیاد زیاد غال مغال بکنید که قرآن کریم که بشنویش باده دو با تأثیر سرت میکنن. گنگ هستن به یه علمان که ارگا از اینها استفسار حق بکنی برد نمیگوید، حق برد نمیگوید و کور هستن، حق را نمیبینن. پس ما میبینیم که انسانی که به پیام گوش بدهد و قرآن چی زیبا بر اینا فرا میخواند، هم میشه قرآن میگه که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، مجده کامیابی را با او انسان بتی، با او بندیم بتی که گپ را گوش میکند، خوبش انتخاب میکند. اینا اصلا گپ را گوش نمیکند. پس از یک وسیله بزرگ شناخت اینا خود را محروم کردن. دوم وسیله که اوی است که ارگا حق دیدی مشکل داشتی سوال بکن، سوالت حل بکن، مشکلت بگذار در میان تا که حل شود. منافق چی میکنه؟ سوال خود را هم نمیگرد، مشکل خود هم نمیگرد. یکی از عادات های منافقین شما دیدین چیز را پرسان میکنند که او را نمیفهمند و ممکن است که او فهمیده شود، از صلاحیتشان بلند است، پرسان از روح میکند. همین هر جای که بینی منافقایی که دین نمیفهمند، راستن سوالش از علما در رابطه به روح است، سوالش در رابطه به قدر الهی است، این سوال میکند. با او سوال ها را هم در کجا میکند؟ در جایی که یک مجلس یک ساعته و دو ساعته بوده باشد. یکی از روزها کسی آمد از پیشم پرسان کرد که خداوند متعال که خالق همه چیز است و وقتی که بر قلب ما مور میگذارد، پس خیلی چرا ما را عذاب میدهد؟ سوال میکند. وی سوال در کجا میکنه؟ یک جای ختم است که قریب است نان آورده شد، دیت یک وقت میکنم. و من برش گفتم که برادر عزیزم، آیا مرا به ای اهل میدونی که این جواب دادم؟ گفت بله. گفتم در این صورت من وقت میگم که تو یک هفته بیا و یک ساعت از پیشم درس بخوان، بعد از یک هفته جوابت میدی. و این سوالی که تو کردی سوال پندقه نیست، اگر تو ضرورت داری بیا بشین. بنان خوی این سوال منافقانه است. این سوال ها سوال هاست که نمیخوان که اینا حق بفهمن، حق هم نمیگیرن و حق هم نمیگوین. آمیان قرآن هستم عملا میبینه که اسلام چی جامعه را به کجا رساند. عرب هایی که نه عقیده داشتن، نه اقتصاد داشتن، نه اخلاق داشتن، نه حکومت داشتن، صاحب حکومت، اخلاق، عقیده، باور اینا را ساختن. با واسطه این دین به بیش از نیم قاره زمین حکومت کردن. با این ارزش ها 1400 سال تیر میشد، این همیالی هم پیام آوری از دین در جمله بزرگترین شخصیت ها ارزندان دارد و هیچ کس نمیتونه به پای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برسد. با وصف از این حقه پت میکنه حقیقت را، باز علیه اسلام از گرد خدا باز میزنن و هم لایرجعون. در این صورت که ابزار شناخت را زیر پای کردن، اینا رجوع هم به حق نمیکنن. سمون مرفوع است به خاطر اینکه خبر برای مبتلا است. هم سمون، هم بکمون، هم عمیون، و میشود که منصوب بوده باشد سمون و بکمون و عمیون. و این قرآن را حضرت عبدالله ابن مسعود کرده. در این صورت منصوب است به ترکه هم و ترکه هم سمن و ترکه هم بکمن و آمین و هم لایرجعون. بعد از اینکه این مثال را قرآن زد، این مثال اول را در سوره مبارکه منافقون الله تشریح می‌دهد. و اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. چرا؟ اتخذوا ايمانهم جنة، ایمان خود را سپر برای نجات خود ساختن. اینا هم فقط چی میکنن؟ آتش را در میتن به خاطر چی؟ تا خودشان محفوظ شوند. عقل دائمی گفت نبوده باشد، نه پشت آتش میگرد نه پشت از عقیده و باور میگردن. بنان این سوال را، این مثال را سوره مبارکه منافقون او را توضیح میدهد. او کسید من السماء فیه ظلمات و رعد و برق، یا داستانشان مانند باران بزرگ است. من السماء آمده از آسمان، فیه ظلمات که باشد در آن تاریکی ها، و رعد و آواز مهیب و برق الماسه، یجعلون اصابعهم میگرند انگشتان خود را فی آذانهم در گوشهایشان. من الصواعق حذر الموت از آوازهای مهیب و ترس مرد، و ترس مرد یک بار دستای خود را در گوشهشان میگذارد. و الله محیطون، الله احاطه کننده است بالکافرین، کافران را. ببینیم که او به معنای واو هم میشود، مثلهم و مثلهم، یک مثالشان و دوم مثالشان، یا او به معنی تخییر است، مثلهم به هادا او هادا، اختیارتان که این مثال در حق منافقین توضیح میتین و میخوان از این دیدگاه منافق را بشناسید، یا از این دیدگاه که او کسیب یا حالشان مانند باران بزرگ تیزی است که من السما آمده از آسمان، فیه ظلمات، در این باران چی باشد؟ تاریکی باشد، تاریکی شب، تاریکی ابر و تاریکی خود امی فضا کلش بوده باشد، و رعدم و صاعقه بوده باشد، آواز بسیار خطرناک، و برقم الماسک بوده باشد، برق بوده باشد. اینها یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشتان خود را در گوشهایشان میگذارد. من الصواعق، از آوازهای مهیب، حذر الموت، به خاطر ترس مرگشان. در این صورت چی میکند؟ دین همانند صاعقه بر بربری نظام میآید، همانند باران تند بر زمین میوزد و در جا خامخا اثر خود را میگذارد و در جا چیزای نو را خامخا بر روی زمین میکشاند و زرغون میشود، سبز میشود. این منافق این رقم یک باران پرمنفعت را بر ضد خود میداند، از این خاطر از این استفاده نمی کند، دستای خود را در گوش می برد، نمی خواهد از این باران استفاده بکند، نمی خواهد که دلش، دل مکدرش سرد شود، عقیده فاسدش اصلاح شود. خود را بدبخت ساخته است. اگر این کار نمی کند، حق را مشنوید، به حق خامخا گردن میگذاشت. و این چرا می شود؟ به خاطر که یکی از صفات منافقی است که آنچه که فعلا دارد به اساس نظام خدا، وقتی که میفهمد که از دستش میدهد، تطبیق نظام خدا را فرار میکند. این صفت در مسلمان ها در نفاق عملی زیاد دیده میشود. ما میبینیم یک مشکل بزرگ ما همیست که ما اسلام را به دیگرها دوست داریم، به دیگرها دوستش داریم، خود ما با دین قطعیوند قوی خود را حفظ نمیکنیم. حرام حرام است، برای ما هم حرام است، برای شما هم حرام است. بنان نارواست که بر خود ما حلال بوده باشد، بر شما حرام باشد. یه حرکت، حرکت منافقانه است. رشوت حرام است، بر ما هم حرام است، بر شما هم حرام است، برای جمهور هم حرام است، به معلم هم حرام است، به کلی حرام است. مشکل در این نقطه است که منافقا چون عایداتشان منافقانه و حرام است، تطبیق نظام خدا را حراس دارند، از خاطر عقب میران از پیشش. چرا میفهم که منفعت خود را از پیش میدهند؟ والله محیطون، ولی خدا احاطه کننده است بالکافرین، کافران را. الله احاطیش میکند به این معنی که یک وقت خامخا به این نظام باید تسلیم شان، چاره ای ندارن جز ای که تسلیم شان، زیرا خدا با واسطه از این دین احاطه میکند این نظام را، این کائنات را. یکاد البرق و زود از برق، یخطف ابصارم که برو بعد چشمایشان را، کلما اضاء لهم مشوفی، هر دو روشنی در برق مشوفی در آن می رود، به مصاد معقیده که خود اظهار کردن، اظهار کردن لا اله الا محمد رسول الله، پس می روند بینش. و اذا اظلم علیهم قامو، و چون تاریک شود برشان، قامو، استاده می شود. استاده یک کما که در جا مسلمان شکست بخورن، یا استاده می شود که تیر مارد زمین دین سایر، و بهار میگه علیه دین میگه کار شروع میکنه. قوم صدر نجان دیگر حالا نشد سید بسیار دیگه چی کردیم چی کار از چی جنجال شروع کردیم. ولو شاء الله اگر الله میخواست لذهب بسمعهم خامقا میبرش نواییشان را و ابصارهم و دیده هایشان را. ان الله على كل شيء قدير. بشک الله به همه چیز تواناست. الله به هر چیز تواناست که اصلا نظام اسلامی یگان بار هیچ نجنبد تا آخر نظام خلفای راشدین واره دوام پیدا بکنه. ولی چون این کار خدا نمیکنه با واسطه که قادر است او را بر ما شما گذاشته. معنای گفت ما را دقیق شده یکی حفاظت دین است. قرآن هیچ کس شور داده نمیتونه اگرچه غزلمایه ها پیدا شود. صحیح شد؟ اینا خشور خدا میتونه ولی کس تغییر آورده نمیتونه خود رزیل میشه و بدبخت میشود. ولی تطبیق نظام را خدا در شانه ما شما گذاشته. اگر ما بخوایم دین تطبیق میشه اگر ما بخوایم دین تطبیق نمیشود. دین تطبیق نمیشود. منافق کیست؟ به اساس سستی مسلمان ها یکان بار حکومت اسلامی ضعیف میشود. منافق چی میکنه؟ جای بجای استاد میشود عزت خود را در دروازه های دیگر را جستجو میکنه. باز مزدور میشه، باز خود را مفروشه، وطن را مفروشه، خون شهدا را مفروشه، بس معامله میکنن دیگر. این رقم منافقا عادتشان به این است. این کار را نمیکنن که خود را بسازن. جامعه را بسازه بساستیم. بس جاهای دیگری عزت خود را جستجو میکنن. نوکر میشه، چاکر میشود. این صفت منافق است. و انسانهای متحد چی میکنن؟ عرب حکومت ضعیف میشه، نظام ضعیف میشه، به طرف دین خود را اصلاح میکنن. پس جور میکنن. صحابه پیامبر در یک عجبات شکست میخورن میگه یک سنت را ترک کردیم که مسواک است باید عملیش بکنیم که الله ما را پس نصرت بدهد. ترک سنت سبب شکست ما بود. پس آوردن سنت سبب عزت ما میشود. ای اگه راه هست. ان الله على كل شيء قدير. بشک الله به همه چیز توانسته. و جمله دیگه که مفتی که اطای همشن جاد بده ولی نه این نظام در اختیار تو قرار رو تو باید این تطبیق بکنی خودت باید کوشش بکنی. الله جل جلاله بعد از این می فرماید خطاب عام می دهد یا ایها الناس ای مردم عبدوا ربکم وحدوا ربکم. در آیات گذشته صفات سی دسته از مردمان مؤمن، کافر، منافق و اسباب سعادت و شقاوت آنها را بحث کرد. مسلمان چرا سعید بود؟ به خاطر که این تو یک صفات بزرگ داشت. بعد دو مثال را بیان کرد و در پی آن دلائل توحید را ذکر میکنه و نعمتهایی که خداوند متعال بر بندگانش ارزانی کرده یک به یک او را برای ما شما بیان میکنه تا که به دلائل قاطعی که قرآن عرض میکنه راه خوبتر زندگی خود را دنبال بکنه. بنابراین خطاب عام میکند که یا ایها الناس ای مردم کافر، مشرک، مسلمان، امی منافق کل گیر میگن اعبدوا ربکم وحدوا ربکم فی الحکم والتشریع. پروردگارتون را عبادت بکنین در قانون و در نظام. الذی خلقکم و خدای که آفرید شما را و الذین من قبلکم و آنانی که پیش از شما بودن لعلکم تتقون تا در حفاظت بمانید از شر شیطان، از شر دشمن و از شر نفستان. یا ایها الناس این کلمه ناس از انس گرفته شده یا از نسیان. انسان ها به اساس ازی که مدنی به طبع هستن نمیتونن تنها زندگی بکنن، باید در اجتماع باشن، باید با یک دیگر تعاون بکنن. هیچ کس نمیتونه تنها باشد. هیچ کس ممکن نیست تنها زندگی بکنه. بنان اگر میخوایم که با هم زندگی بکنه پس ضرورت به یک قانونی داریم که او قانون عام و شامل به تمام اوضاع ما باشد. به باره دیگر حقوق فرد فرد ما را بدهد ولو که به هر رنگ و زبان و منطقه تعلق داشته باشیم. یا ناس از نسیان گرفته شده. انسان در طبیعتش خودخواهی، در طبیعتش همین طرف خودش دادن است. بنان همین انسان نمیتوند که به اساس همین خودخواهی خود یک نظام را جور بکند. زیر هر نظامی که انسان جور میکنه منافع خود را در جا چخ میکنه. پس به اساس ازی که از یک طرف یک نظامی که حقوق کلگی را بده و از طرف دیگر ظالمانه نباشد. این رقم نظام را انسان جور کرده نمیدن. هر کسی که جور کرد منافع خود را میارد. از این خاطر ما به نظام مافوق ضرورت داریم که او را انسان نساخته باشد. مثل که در این کائنات نظامی است، ما او را نساختیم. شب روز به اختیار خود ما نیست، سال ما به اختیار خود ما نیست، فصول به اختیار خود ما نیست. این را خدا ساخته و هیچ کس را انتقاد نمی کند. اونو خدایی که این نظام ساخته، اونو خدا تشریعم بر ما ساخته، قانونم به ما ساخته، ما را غنی ساخته از اینکه پشت ملل متحد و آمریکا و شرق و غرب برویم. الله بر ما نظام ساخته که اون نظام حقوق همه انسان ها ولات به هر دین، به هر نظام، به هر کیش و به هر قوم بوده باشه، او را برش داده. از این خاطر الله به این یک نظام اعلام میکند که یا ایها الناس، ای مردم، میخواین که با عزت باشید، اعبدوا ربکم، تنها خدایتون را پرستش بکنید. اعبدوا ربکم یعنی وحدوا ربکم، اللهتون را به یگانگی یاد بکنید، یگانگی پرستش بکنید. چرا خدا را اعبدوا ربکم را به معنی وحدوا ربکم ترجمه میکنم؟ بخاطر که دلیل بعدی میاد که الذی خلقکم، تنها او خدا شما را آفرید. پیدایشی کرد کی کرد تو کمک کرد؟ در پیدایش شما خود نه ما خبر بودم، نه مادر، نه پدر، نه کسی دیگری، نه دوست، نه دشمن، الله آفرید. قواره که داریم الله بر ما شما داد، عمری که داریم الله بر ما شما داد، عزت و ذلتی که داریم الله بر ما شما داد، کل چیزی که خدا داده بنان عبود و رب کن، تنها همین خدا رو دیگه پرستش بکن. ببینین هر دو شما با کسی یک کمک بکنین، کمک تنها تو بکنی. بازی نفر بخزه بازو گرد تشکر سر بر شما، از شما سر که بر ما کمک کنی، یک نام کس دیگر هم بگیره والله زورت میتن کارت میکنی از برای خدایی کل زحمت کمک کشیدم، ولی دیگه چی کارا بگیره پالی ما شخ شد؟ همه کار خدا میکند، کل کار پیدا او کرد، رزق او میدهد، عزت او میدهد، مرض او میدهد، شفا او میدهد. خب کدام کار غیر خدا میکنه؟ ایش کرد. پس خدا قهر می شود که غیر خدا پرستش کرد. باید بابا خدا کنه و فلا نکنه، بر بچیم خدا و سخی جان پشت پناهت باشد دیگر. ولی فکر بگه عزان الله، اگر خدا زورش نرسید با سخی شهر بیا بیا که تو کمک بکنن، این ناروا هست، این رقم ناروا گفت. از این خاطر وحدوا ربکم، اللهتان را به تنهایی یاد بکنین، به تنهایی پرستش بکنین. چرا؟ الذی خلقکم، خدایی که آفرید شما را. والذین من قبلكم، آنانی که پیش از شما بودن، اتفاقا ببینید که پدر ما هیچ کمی پدرتان نور پیدا کرد، پدرارم خدا پیدا کرده، فرزندارم خدا پیدا کرده. نتیجه از این یکانگی چی میشود؟ لعلکم تتقون، تا در محفظه بمانید، تا شکست نخورید، بدبخت نشید. تقوا معنی چی؟ خود را در خیانت قرار دادن، از صدمات بیرونی محفوظ میمانید. لعلکم تتقون، با از شر نفس، شر شیطان، شر انس جن محفوظ میمونید. تفسیر این تربیت را خدا میکند، الله تربیت میکند، پیدا میکند. الذی جعل لكم الارض فراشا، آن ذات عظیمی که گردانید برای شما زمین را فرشا صالح برای زندگی، آن خدایی که خلق کرد زمین را فرشا صالح برای زندگی، نه پایینت میبرد، سخت نیست و نه تو سخت سنگاره که چیز دو کشت کرده نشد. در اختیار خودت تکاو جور میکنی، در بینش گندم دو میکاری، جو دو میکاری، اکچی که دلت هست. فراشن و سماع بناهن، و آسمان را چی ساخت؟ سخت ساخت. الله آسمان را چپ ساخت برد. خب زمین بر ما فرش شد، هر آنچی که ما میخواییم بر ما میدهد. آسمان را الله بر ما چی کرد؟ چپ ساخت. ببینیم که در اینجا ما نشستیم، چپ در حقیقت ما را از چی نگاه میکنه؟ از باران، از برق، از خنک و از آفتاب سوزان نگاه ما میکنه. الله همین رقم آسمان را بر ما ساخت، طبقات اتمسفیر را بر ما پیدا کرد، شعله های آفتاب انگامی که به ما میوزد این را الله جل جلاله فلترش میکنه، فلترش میکنه. اگر مستقیم به ما بوزد ما را در میده، با دیگه ما سیاه میشیم، دیگه زندگی کردن نمیداریم. خداوند نمیده این طبقات ای طبقات اوزون چی و چی هست. چرا این قرار داد؟ با بخاطر که ما در محفظه قرار بگیریم. این را کی ساخت؟ کدام ماشین ها؟ کی نگهدارنده ای ازی هسته؟ کی در اختیار ما این را قرار داده؟ الله قرار داده. از این خاطر ایچی یک کار بزرگ خدا بار کرده، امور عبادت بکن. آسمان برد چک ساخت، زمین برد فرش ساخت، باز غیر خدا را چرا چک میزنی؟ غیر خدا را چرا عبادت میکنی؟ و سماع بنا ان و انزل من السماء، این کار دیگر خمیش است که این در عقل ما نمیگنجد. ما که چت زور میکنیم دیگه، بالا زور ما نمیرسه دیگه، از این چت استفاده کرده نمیکنیم. چتی که خدا برای ما ساخته از این دیگر هم استفاده میشه. و انزل من السماء ماء، از این چت بود آب بر کوی نکرد. ما خود این چت دیگه چه کار کرده نمیتونه ثابت است. الله از این چت بود بر ما آب نازل میکند. این تو آبی که مایه حیات ما شماست. فاخرج به من الثمرات، پس بیرون آورد به واسطه امی آب من الثمرات میوه های گوناگون داد، میوه های گوناگون را بر ما شما بیرون آورد. در قرآن کریم آب که ذکر می شود تقریبا 63 مرتبه کلمه ذکر شده. آب آسمان، مطلق آب، آب جنت، آب منی، آبی که به واسطه از کائنات از او تکوین یافته، آب دوزخ، این به این عناوین ما آب پیدا کرده می دانیم. الله می فرماید که فاخرج به من الثمرات، پس بیرون آورد به واسطه از این آب را. چرا؟ رزق لکم، رزق برای شما، رزق لکم، آنچه که شما بهره‌مندی از او می کنید. این یه چیز برپایه است که از او تو بهره می گیری، از او فایده می گیری. نتیجه شد فلا تجعلوا لله، پس قرار ندهید به الله اندارن همتایان دار. و انتم تعلمون، شما میدونی که دیگه هیچ کاری کسی دیگه کس این کار را کردن نمیتونه. نتیجه ازی که او خدا هم پیدا کرد، هم وسیله بقای شما را جور کرد. فلا تجعلوا لله، نتیجه ازی شد که پس قرار ندهید مر خدا را اندادن همتایان، همتایان را دیگه به الله دیگه نسیز نکن. باز دیگه لات و عزات و منات و اوزو فرقو دیگه، بعد از او باز کسای دیگر را صلاحیت زیده نده که این با خدا شریک است، این یک چیزی است. نه استغفرالله، مخلوق مخلوق است، مخلوق در جای خدا جای نده. و انتون تعلمون، این را شما میتونم یک بار متوجه شد خدا هم کارم مخلوق میکنم، یک محیط کس دیگر پیدا کردم، اما کاری که دیگر کس کردم چی است؟ هیچ کار کردم نمیتونم. باور ما بر این نیست. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. این پیام از کجا گرفتیم؟ با عزت، با این عظمت که انسان یک بار مالا مال دلش مطمئن میشه به خدای عظیم و مسلط الحی القیوم، با او خوش میشه. عزیز به خاطر چی؟ که خدا این می عقیده رو واسه قرآن برای ما شما داده. از این خاطر میگه که یه قرآن از زیاد زیاد مطالعه بکن، به زیاد رو بیار که باید این شک هم نکن. اگر شک داری برو قرآن هم مانه قرآن جور کرده میدونی، مانه نظام از جور کرده میدونی. نه، و این کنتم فی ریب مما نزلنا، صدقت پیامبر را بیان میکند، صدقت قرآن را بیان میکند. و این کنتم فی ریب، اگر شما در شک هستید، مما نزلنا، از آن پیام و کتابی که ما نازل کردیم علی عبدنا، بر بنده خود، فأتوا بسورة من مثله، پس چیان بکنید؟ آمدن بکنید بسوره من مثله، مانند از قرآن. و دعو شهداءکم، و فراخوانید گواهانتان را، معبودانتان را، دوستانتان را، انصارتان را، من دون الله، بجز خدا، این کنتم صادقین، اگر راستگو هستید در قولتان که لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ما بخوایم چی تو قرآن جور کرده میتونیم. در قرآن کریم به خاطر عظمت قرآن، قرآن همیشه تحدی میکنه، مبارزه طلبی میکند. و این مبارزات قرآن کریم در قرآن کریم چهار نوع بیان شده. اول تحدی در مکه مکرمه صورت گرفته، طوری که در آیه 88 سوره مبارکه اسراء پاره 15 یک بار بکشن. کل این اجتماعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل بقول اي پیغمبر، لا اجتمعت الانس والجن، اگر انس و جن یک جا شوند علا ان یعتو به مثل هذا القرآن، که آمدن بکنه به همانند از قرآن، لا یعتونه به مثلهی، هرگز آمدن آورده نمیتوانن به مانند قرآن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچه بعضون به بعض دیگر کمک بکنن. انس و جنس یک طرفش هست، پروفیسرها کلشان یک جا شوند، همانند قرآن بیارن آورده نمیتونن. اتحادی را در مکه مکرمه دار، در چه وقت؟ وقتی که مشرکین قوی بودن. تدیسی کسی قوی بوده باشه از کسی نمیترسه، با زود مقابله میکنند. در دنیا تثبیت نشده که مانند قرآن کسی گفته باشه که من میارم میشه، چوب سکوت کردن زیرا میفهمیدن اهل زبان و اهل علم بودن که مشکل است که مانند زیرا بیاره بیاره مانند زیرا بیاره بیاره. روز رواج در عربایی بود که هر کس همین شعر فصیح خود را در امروز چوکات بلند یا ایچه قایم میکرد، مکه مکرمه در خانه خدا، هر کس که میومدی شعر را میخوان، هر گازی که در بلیغتر جمله را یا شعر را پیدا میکرد با او را میتن عوضش از خودم از میکرد و او که میومد چرا ایتی کدی باز گفت اینی جا غلطی بود، این طور باید ایک عادت بود. برای حضرت عبدالله ابن مسعود سوره کوثر را در اوجا میزن، فصحای عرب میان که میبینه میخونه میبینه ما ها در قول بشر، میگه قول بشر نیست، فقط که در پوین میشود ایچ کس نبانه زوره بکنه، زیرا بدیلی برش نباشت که بدش بدهد، بدیلی برش نباشت. یعنی مشرکین عرب عاجز آمدن در مکه مکرمه که هم مانند قرآن عرب بکنه. یک تحدی در مکه، تحدی دوم یا مقابله دوم آن او هم در مکه صورت گرفته. در آیه 13 و 14 سوره مبارکه هود پاره 19 را یک بار بکشیم، در اوجا قرآن کریم اشاره میکنم. هود آیه 13 و 14 پاره 19 یاد فرماید که ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. ام یقولون، آیه مردم میگوین یا بل یقولون، بلکه میگوین که افتراه و قرآن خود محمد جور کرده. قل بگو ای محمد فأتو بعشر صور مثله مفتریات، پس آمدن بکنیم بعد سوره از قرآن ماننده که حضرت محمد جور کرده اگر راستگو هستیم، نظره که وضع من استطاعتون فرا بخواهن همی اعوانتان را، هر کسی که زورت میکشد دیده ای کمیسین داخلش بکن، من دون الله بجز خدا این کنتم صادقین اگر راست هستن، هر کسی که میخواهن برین دست در جد اوجا مثل قرآن بود، کل قرآن دیشه چی شد؟ تنزیل کرد تا آدم هم بیارد. تحدی دیگر به یک سوره و او را قرآن کریم او هم در مکه است، دو تحری در مکه مکرم، سوم هم در مکه مکرم است. الله جل جلاله در سوره یونس آیه 38 دوجه الله اشاره میکند، پاره 11 هم یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. هم یقولون، آیا میگوین افتراه که ایره محمد جور کرده از جان خود؟ قل بگو برشان که در صورتی که محمد جور کرده باشه خود، فأتو بی صورت مثلی، یک سوره را مانند یک قرآن بیاره. انا اعطینا کل کوثر فصلی لی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سه آیت، فأتو پس اتیان بکنید بی صورت مثلی، با یک سوره مانند قرآن. وادعو من استطعتم، آیا برن بخانیم هر کسی که توان دارد من دون الله بغیر خدا، باز هم کسی نتانست. چارم تحدی در مدینه منوره صورت گرفته که یه آیه تلاوت شده است، یعنی آخرین تحدیث که قرآن کریم میدهد، و این کنتم فی ریبین، اگر شما در شک هستین، مما نزلنا علی عبدنا، از پیامی که ما بر بنده خود نازل کردیم، فأتو بصورت، پس اتیان بکنید، آمدن بکنید، بصورت، به سوره ای که من مثلی من زائده است، مثلی همانند قرآن، اما قرآن یک سوره را داره. وضعوا شهداءکم و فراخوانید اعوانتان را. شهداءکم به معنی اعوان، پروفسورهایتان را جمع بکنید، کلی کوهنتون را فرشکار بکنند. شهداءکم انصارکم، مددگارانتان را از تمام ادیان جمع بکنید. امام فرا میگه آلهتکم، شهداءکم به معنی آلهتکم، امی بتایتان کست او را هم بگو که آواز برش بکنید. بعض علما میگه شهداءکم علماءکم، علمایتان را فرا بخوانید. من دون الله بجز خدا، این کنتم صادقین، اگر بر سخن خود راستگو هستین. این سخن هر کس میگه، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ما بخوایم این رقم جور کردن میتونیم، برو دیگه جورش کن. فإن لم تفعلوا، پس اگر نکردید چون این مقابله را، ولن تفعلوا، و هرگز در زمانهای بعدی هم کرده نمیدانید. فإن لم تفعلوا فيما مضى، در قرون گذشته خود نتانستید، ولن تفعلوا در قرون بعدی هم این کار کرده نمیدانید و با وصف زبوی قرآن مخالفت میکنید. فاتقوا النار التي، تخویف اخروی میدهد، فاتقوا النار التي، پس بدرسید از آتشی که وقودها الناس، در گرانش انسان است، انسان ظالم، انسانی که مسیر و حق خود را نمیداند تا کجا هست. والحجاره، و سنگها، و عدت للكافرین، آماده شده است برای منکران. باز از او آتش بترسن که در گرانش انسان است. کدام انسان؟ او انسانی که پیشانی با عظمت خود را بغیر خدا پایین میکنه. و انسان باید بسوزد. خدای عظیم از ای که عرض و سجده میکنه، وجودت مطمئن میشاد، آرام میشاد. این انسان براد به انسان سجده بکند، این انسان براد به گاو سجده بکند، این انسان براد به بت سجده بکند. چطور خدایی را عزت میدهد؟ از این خاطر است که از پس بترسد از آتشی که در گرانش چنین انسانهای نابکار هستند. و الحجاره، و همون معبودای سنگی شماست، همون معبودایی که هیچ کاری کرده نمیتونه، همون هم به آتش میدهد ولی چیزی کرده نمیتونه. و الحجاره یعنی یک خود در گران آتش، و عدت للکافرین، آماده شده است برای منکران. برای منکران کافر، دیقان کافر میگوید به خاطر که میپوشاند امو تخمه را زیر خاک خود. دیجا کافر کسی است که عقاید صحیح را پت میکنه، عقاید باورهای درست را سرش خاک مندازه، میگه هیچ خبر ندارم. و بشیر الذین، هر با قرآن کریم عرفش ایست که یک طبقه را که ذکر میکنه خام خواب طبقه دیگر اشاره میکنه. یه عرف قرآن کریم است، لوجه تخویف داد ولی بشارت میده. و بشر الذین آمنوا، مژده بده به آنانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات و کارهای شایسته کردند، ان لهم جنات تجری، مریشان را باغهایی که میرود، من تحت الانهار، از زیر اشجار آن، الانهار و جویها و آب، کلما رزقوا، هرگاه داده شوند منها از این نعمتهای گوناگون، من ثمرت از میوهش، رزقا، چیزی برای بهرهگیری و فایده، قالو میگن هذا الذي رزقنا، چیزی که ما از او پیشتر فایده گرفتیم و او را خوردیم، من قبل و پیش از آن، و او تو به متشابهن، آورده شوند به آن رنگارنگ، هم نوا، و لهم فی ازواج مطهرتون، و مریشان را باشد همسران پاکیزه، و هم فی خالدون، و ایشان همیشه و جاوید در اینجا باشند. اولی که مجده رو بینیم و بشر الذین آمنوا، تو مجده بتی با آنانی که ایمان آوردن. ایمان به معنی باور صحیح مطابق با ارزش هایی که دین عنوان کرده. باورها را از خود جور نکنه. ایمان چی هست؟ سلسله ارزش های است، باورهایی است که قرآن و حدیث بر ما شما چی کرده؟ بیان کرده. از خود باورها را جور نمیکنه، از خود ایمان ها را جور نمیکنه. یک موضوع، ایمان به خدا، ایمان به پیغمبرها، ایمان به کتابها، ایمان به ملائک، ایمان به روز آخرت، ایمان به حشر و نشر. این ایمان رو وقتی که میبینیم در رابطه به الله چی رقم میشود؟ خدا را به وحدانیتش قبول کردن. الله واحد ولا شریک است. در چی؟ در توحید و ربوبیتش. الله در ربوبیت واحد است. معنی این که خدا آفریدگار است، خدا تربیت کننده است، خدا روزی دهنده است، خدا عزت دهنده است، خدا ذلت دهنده است، الله مرض دهنده است، الله شفا دهنده است. یک باور. این کار را هیچ کسی کرده نمیتونه جز الله. یک باور ما. توحید الوهیت که خدا را در عبادتش یکا و یگانه بدانیم. ارگاه کل تربیت را زمواریش الله کرد، عبادت هم به الله کرده می شود. پس ما غیر خدا را در عبادت شریک نمی کنیم. غیر خدا که شریک شد شرک می شود و الله عبادت قبول نمی کنه. چرا؟ الله می فرماید انا اغنی شرکای عن الشرک، ما غنی ترین شرکا شرک هستم. ما شما که زور ما نمی کنیم دیگر با کت خود شریک دو که این کار را بکنیم. الله می کنم با شریک ضرورت ندارم. هر کسی که با ما کسی دیگر را شریک هست ترکته و شرکه هو. ما او عمل شرکیش را و او را هم به شریک خود می دونم. کسی که این از خدا فلانه باشد، الله میگه از من فلانه باشد. زیرا ما غنی هستم از او دیگر، برو پاداش از او نفر بگیر. بنان توحید الوهیت یعنی چی؟ که خدای عظیم را در عبادت تنها بگردانیم. نماز، رزق، روزی، روزه، نماز خود، خیرات خود، صدقات خود، نظر خود، دعای خود را به یک الله بکنیم. این معنای توحید الوهیت. توحید اسما و صفات که خدا را در نامهایش و در صفاتش واحد بگردانیم. از خود به خدا نام نمیمانیم و نامی که خدا و پیامبر گفته او را ما نفی نکنیم، نه تعطیل میکنیم، نه تشبیه میکنیم، نه از خود به خدا نام میمانیم. ولو که بعض نام ها خوش ما بیاد، معنا گفی که ما نمیتونیم بگم که خدا چقدر خوب انجینر است، الله چقدر خوب دکتر است، اعظم الله. چرا؟ اسمای خدا و صفات خدا توقیفی هستن. ما از خود به خدا نام نمیمانیم. ارگاه نام را خدا گفته باشد، ما اون نام را رد نمیکنیم. ولو که نفهمیم یبد الله، دست خدا، ما دست به قدرت را ترجمه نمی کنیم، قدرت خدا. پس چی میگیم که کما یلیق بشأنی، طوری که به الله زیبنده است، طوری که به الله زیبنده است. ما اینکه دستش نمی دهیم دیگه تفسیر نمی دهیم. از صلاحیت ما بلندتر است، از صلاحیت ما بلندتر است. الرحمن علی العرش استوا، به الله زیبنده است. چی رقم که به الله زیبنده باشد؟ ما این را تعطیل هم نمی کنیم، تشبیه هم نمی کنیم. بنان توحید اسما و صفاتی که با خدا و نامایی که گفته خدا و پیغمبر، او را ثابت نگه می داریم، او را یاد می کنیم. از جان خود نه به خدا صفت قائل می شیم و نه به خدا نام می مانیم. مجده به این تو یک انسان بده که خدا را به این شکل شناخته باشه که خدا واحد ولا شریک است. در توحید ربوبیت، در توحید الوهیت، در توحید اسما و صفات. بعد و عمل الصالحات، در پرتو از این عقیده گوهردارش چی میکنند؟ عمل میکنند. و عمل صالحات، عمل صالح ما تو جور کرده نمیتونیم. من نمیتونم که اگه عمل بگم صالح هست، تو گفته نمیتونی، مولوی صاحب گفته نمیتونه، پروفسور صاحب گفته نمیتونه، پارلمان گفته نمیتونه، رئیس جمهور گفته نمیتونه. عمل صالح کدام عمل است؟ او مطابق به شریعت خدا بوده باشه، مطابق به سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باشه. بعد از اون عمل چی میشه؟ صالح میشه. غیر از صالح نیست. خب ما اذان میگوییم، در آخرش میگم لا اله الا الله، اذان ختم میشود. یک مؤذن بگوید محمد رسول الله، چیت بزند با وصفی که محمد رسول الله جزء ایمان ماست. خب امیره که گفت امی قبول نمیشود. چرا؟ برخلاف طریقه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. الله ایره قبول نمیکند. ما نماز صبحی را دو رکعت میخوانیم، هر کس ده رکعت خوان الله قبولش نمیکنه، با وصفی که سجده است و با وصفی که قرائت است در اوجا. ما دو سجده در نماز میکنیم، هر با دو سجده ما سه سجده شود. اگر قصدی بود نماز خراب است و باطل است، اگر سهوی بود دو سجده سهوی دیگه باید بکنی که چرا از پیش غلط شده. بنان عمل صالح چی است؟ و عمل است که مطابق با شریعت خدا بوده باشد. چیزی که مطابق با شریعت خدا نبوده باشد، ولو که تمام روز ملا صاحب بگه که دعا بکنیم سه خدای خیرات قبول بکنه، خدای عافیت قبول بکنه، الله قبولش نمیکنه. به خاطر که پیغمبر چنین کار نکرده، پیغمبر چنین کار بر تو تشویقت نکرده که توی کار بکنه. صحیح شد؟ و عمل الصالحات، و کارها را مطابق به طریقه پیغمبر خدا علیه السلام انجام بدهد. ان لهم جنات، خاص به امی طبقه، با خاص کدام با خاص؟ تجری من تحت الانهار، که می رود زیر درختان آن آب، جویها می رود این جوها باید متفاوت است. جوی عسل است، جوی شیر است، جوی آب است. در آبش باید مختلف است. هر یک چیزا را الله برات میده. کل ما روزقو هر گاه داده شوند منها از امی جنات، از امی باغ ها، من ثمرتن، یک شی بهره برش داده شود از میوهش رزقا، به خاطر بهره گیری. قالو بین هادا الذی رزقنا، او که چیزی که ما قبلا فایده گرفتیم از او را استفاده کردیم. و او تو دهی متشابه آورده شود رنگ رنگ بارش، هم قطار هم نوع. یکی از اوقات بود کسی رفته بود از این وطن ما که به جای بسیار نان خوب خورده بود، طعم و بند قطعه‌های عجیب و غریبه. پس آمد واسه جا خواهی چیز را ما چاردره میگیم، یک مردم میشنه اختاو دیگه بی سفیده هسته کلگی دیگه، باز یکان کس شیرگوز میکنه، یکان با قصه میکنه دیگه. بازی قصه کرد که فلانه جا رفتم سر این تو نان داد، این تو نانی کلگی اکو پکلو دن که حالا رقم نان سر باز گفت بیدر چی رقم مزه میکرد. گفت سر به تو مزه میکرد که باز چند نام رو این نانم مردم نخورده بودن دیگه، نامش بلد نبودن، چرت زد بلخ نشد، چرت زد که باید ایتی یک چیزی را بود که مردم را زیاد دوست داشته باشد و خوب بفهمد لذت از بره. گفت سر به تو مزه میکرد مثل توت واره. مستقیم.com تقدیم میکند. امو توت خوب در این چیز بود دیگه، امو را برس نام نشان داد. عزیزا در قرآن کریم که جنات یاد میشود، همین چیزا را ما شما دیدیم الله ای را بر ما عنوان میکند، همین را بر ما عنوان میکند. ورن در اصلش در جنت چیزی که لا ما عینون رأت، چشم او را ندیده، ولا اذن سمعت، گوش او را نشنیده، ولا خطر على قلب احد، و دل کسی هم میدخن چیز نگذاشته. این تعبیرات است که قرآن بر ما میده که این تو چیزه است دیگه. چی رقم است؟ از صلاحیت عقلی ما بدن تره است، از صلاحیت عقلی. و او تو بیه متشابه هم رنگ و هم قواره برد میآید، حالا که باز غیر متشابه دیگه. جا باشه میگه با دیگه رقم نیست، نمازی چی رقم است؟ ولی هم فیها ازواج متحرتون، و در این جنات همسران پاکیزه است، پاکیزه هم سراز، نه سرد قار میکنه، نه سرد قال مغال میکنه، نه که یک چیز کم شود، یه چیز نمیکنه. و هم فیها خالدون، ایشان در آنجا همیشه میباشن، همیشه میباشن. مراد از همسران همین همسرهای دنیا هم است. خواهی تو فکر نکنن که یا رخصت میشون. الله جل جلاله همسران دنیا را هم نسبت به حور العین از نگاه منقبت، از نگاه حسن، از نگاه زیبایی، از نگاه همه چیز به مدارجی بلند میکشند که شوارایشان به این چشمشان خودت میشود و چشمای اینها به شوارانشان. بنان به این معنا نیست که اینها دور کرده میشود، بلکه الله بر اینها را من حیث امیر و صلاحیت دار خانوادهشان در جنت هم تعیین میکند، مثلی که در دنیا هستند. قرآن کریم بعد از این موضوع بر ما شما موضوع دیگر را هم یاد میکنه که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. انگار میگه قرآن کریم در سوره مبارکه عنکبوت مثال داده است. آنانی که به غیر خدا چیق میزنند و به غیر خدا پناه میبرند همانند خانه جلالک است. و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، و سسترین خانه در خانه زندجان ها خانه عنکبوت است. نه او را از خنک نگاه میکنن، نه از افتاو نگاهش میکنن، از یک جر جنجالی است. این مثال که الله زد بعد از باز مشرکین در غذا بان را خدا خلاص کرد، خدا را با او عظمت سیکو باز بر ما این رقم مثال جدا یکم میزند. یا خداوند متعال بر ما مثال بیان میکند از یک مگس. این گفارا که بلند کرد الله جل جلاله این آیه را نازل میکند و میفرماید که ان الله لا یستحی، الله ترک نمیکند، ان یضرب مثلا، از اینکه بزند برای شما یک مثال را برای برانگیختن فکرتان، به عزتتان. ما بعودتن فما فوقها، به اندازه پشه فما فوقها، یا بلندتر از پشه در خصاصت، از اگر کوچکتر بوده باشد یا در وجود. در آیات گذشته دلایل قاطع مبنی بر این که قرآن کلام خداست و این کتاب کتاب معجز خداست و آخرین پیام به ختم مرتبه صلی الله علیه و سلم نازل شده است. در اینجا دفع ایراد میپرده که کافران درباره آن مطرح میکردن، درباره قرآن مطرحش میکردن و ایراد آنان همی بود که چرا در قرآن زنبوری عسل آمده، چرا در قرآن نام پشه آمده، چرا در قرآن نام عنکبوت آمده، چرا نام در قرآن کلمه مرچه آمده. الله جواب میدهد که ان الله لا یستحی، الله ترک نمی کند ما بعودتن فما فوقها، چی بند کوچکتر بوده باشد. یک یک مثال برای بیداری ذهنتان و یا چی بزرگتر بوده باشد. ببینیم که ان یضرب معنی یبینو هم می شود و ما زائده است، مثلا بعودتن فما فوقها، یا ای که یضربو به معنی یجعلو شود و بعودتن مفعول ثانی آن می شود. ان الله لا یستحی، حیا چی را میگد؟ انکسار یوجده شخص لما یواجهه عند عمل یعاب. حیا چی را میگد؟ که یک انسان بشکند عاجز شود در مقابل یک عمل کیوره و عمل را مردم بد میگوید. یک کار مردم بد بود امور تو بکنی که بکنی یک بار صورت میشیم جانت نرم میشود. این را حیا میگوید که چرا این کار را کردم، چرا این کلمه از زبانم برآمد، چرا این حرکت انجام دادم. به این عبارت به قرآن به الله نسبت نمی شود. از این خاطر ترجمه لا یستحی به معنای لا یترکو می شود. ان الله لا یستحی، الله اتنه یک حیا نمی کند. ان الله لا یترکو، الله ترک نمی کند، نمی گذارد. ان یضرب مثلا، این که بیان بکند یک مثال را، ما بعودتا اندازه پشه فما فوقها فی الخصاص و فی الوجود، یا از پشه بزرگتر در کوچکی ذره بوده باشد ولی برای انسان بیدار کننده باشد، الله او را ذکر میکند زیرا الله ما را دوست دارد. فاما الذین آمنوا، پس آنان که ایمان آوردند، فیعلمون، پس میدانند، انه الحق، که این بیان کامل است. انه الحق، امین مثالی که قرآن عظیم این بیان کامل و شافی برای بیداری ما شماست. من ربهم و جانب پروردگارشان، انه الحق من ربهم، این کامل بیان است از جانب پروردگارشان. پس چی میگه؟ یؤمنون به، به این مثالا باور دارن و خود را اصلاح میکنند. و اما الذین کفروا، و اما آنانی که انکار کردن، یعنی قصدن خاک انداختن سر حقایق دینی، فیقولون، و اما الذین کفروا لا یؤمنون به هذه الامثال، آنانی که کافر هستن به این مثالا چی نمی کنن؟ ایمان نمیارن، به این مثالا ایمان نمیارن. فیقولون، پس میگوین ما را اراد الله به هذا مثلا، چی چیز الله اراده کرده با زدن از این مثالا؟ خدا خو بسیار بزرگ، چوری رقم مثالا را میکنه؟ یضل به کثیرا، جواب الله به این بیان، به این مثالها گمراه میکند و بعد انتخاب خود یک انسان کثیرا زیاد را، و یهدی به کثیرا، و هدایت میکنه زیاد از مردم ها را به این مثالا. یک بار که انسان ببینه در هر مخلوق که متوجه شید، متوجه میکنه که الله چه ذات عظیمی است، چه قدرت کامله داره. به می پشه یک بار متوجه شد که چقدر رازهای دری است. به می جلایک یک بار متوجه شد که چه رازهای دری است. یه تو کشک بلا نشمارین، تعقلتان رو برو بیاندازین، خود به خود متوجهتان به حق میکنه. یضل به کثیرا، الله گمراه میکنه به زدن این مثال ها بیشترین مردم را که بد انتخاب بکنن، و یهدی به کثیرا، و هدایت میکنه به زدن از این مثال ها بسو از مردم را. و ما یضل به، و گمراه نمیکنه به، الا الفاسقین، مگر بدکاران را. فاسق را الله با یوسی دیگه. و ما یضل به، و گمراه نمیکنه به، الا الفاسقین، مگر بدکاران را. فاسق کی است که خروج از طاعت خدا بکند؟ این فاسق است. هر کسی که از طاعت خدا خروج بکند، او چی می شود؟ او بدکار است. بنان یکی از مبانی دین را ترک بکن، فسق است. یکی از مبانی دین را ترک بکنیم، فسق است. الله گمراه نمی کند به این مثال ها مگر فاسقان را. کی از فاسق؟ یک کل است. شاید هر کس خدا بیرون بکشد که نه من خو نیستم و دیگه میگه من نیستم و دیگه من نیستم. کدام به نماز گفته که من فاسق هستم؟ نگفته. کدام به دین گفته که من فاسق هستم؟ نه، خدا هر کس دور میکنه و قرآن معرفیش میکنه ولو که خفشا الله فاسق معرفی میکنه. کی از فاسق؟ الذین ینقضون عهد الله، آنانی که عهد خدا را مشکنند. ینقضون عهد الله، وعده ای که با الله سپرد او را مشکنند. خب وعده را کی کسا مشکنند؟ یکی وعده تکوینی خدا مشکنند. الله ما را پیدا کرده، الستو بی رب بکن؟ قالو بلا. یک تعهد کرده بعد از باید دینه ترک بکنم. من مجموعا کافرها فاسق هستن. یکی فاسقا کسایی هستن که تعهد خود را در رابطه با الله با پیشبرد از دین بشکنند. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. از مسلمان ها کسایی هستن که در وعده خود را راستگو بودن. او وعده چی کرده بود؟ خدای دین تو را در زمین تو تطبیق میکنم، دین تو را به دورترین دنیایی که هست در اوجا میرسانم، از دین تو دفاع میکنم، با دینت معامله نمیکنم، با خون شهدا معامله نمیکنم. یک تعهدی بود. به این باره چی کردن؟ فمن هم من قضا نحبه، یک تعدادشون نذرانه دادن، شهید شدن. و من هم من ینتظر، دیگرای انتظاری چون این روزه میکشند، کار میکنند، تلاش میکنند، زحمت میکشند، معاملگری ها را نمیکنند. این می هستن چی هستن؟ یک مردم های خوب شدن. این تعهدی بود. مردم افغانستان برای چی جنگیدن؟ برای سرکیر کردن؟ اگر این سرکیر کردن بود خود روسا جورش میکردن. بلند منظر روسا هزی که در خوبتر جورش میکردن. دو دانه پاپلاین با ما آورده بودن و کوپون بر ما میدادن. یا تا نه کوپون میداد، چای، روغن، بوره، فلانه و دستانه سه. ایک قید زندگی خوبی بود که هیچ پرسان نکنی. همه چیز به مردم داده بود. ولی مردم میگه که نی دین بیاید، شریعت خدا بیاید. از این خاطر 1.5 میلیون شهید داد. خانه به خانه از این ملت بیوه است، شهید است، یتیم است. زندگی خدا از دست دادن. جوانای برومند و لایقی بودن که به خاطر جهادشان، به خاطر از وطنشان بیچاره بی سواد ماندن. در نصف راه تحصیل خود ترک کردن، پوانتون انجینری خود ایلا کردن، طب خود ایلا کردن، شریعت خود ایلا کردن. این همی اولی کسی درب اونا را نمیخرن، میگه تو سند نداری، تو فلانه نداری. این تو یک شخصیت ها بودن، این کل کار به خاطر دین کرد، به خاطر ازی که سرک میشه. اگر سرکیر کردن خب وقت جور میشه تواتن نارو خب بد که فیلن در ما سرک سرک میگرد و نه دین. پس صراحتن بود که ما بد کردیم جهاد کردیم. ما به خاطر ازی جهاد کردیم که دین خدا نفذ شود، شریعت خدا بیاید، در اوجا حجاب اسلامی مراد شود، زن از مرد جدا شود و در پوانتون جدا شود، در دفتر جدا شود، در مدرسه جدا شود. ما به خاطر این ارزش‌ها جهاد کردیم. ما به خاطر ازی جهاد نکرده بودیم که دروازه های هر کس را، سپیکر های هر کس به خانه ما در آید و هر فحشایی که بخواهد او را اجرا بکنند. ما به خاطر از این جهاد نکرده بودیم، به خاطر از این جهاد نکرده بودیم که ما زنده ببانیم. بلی هم جهاد نکرده بودیم، زیرا زندگی اصل نیست و ما اهداف ما مهم است. از این خاطر فاسق کی است؟ فاسق او کسی است که اهداف را فراموش میکند، اهداف را رد میکند، او تعهدی که به مردم سپاره اون تعهد از دست داده. اون انسان فاسق است، ولو که ریشی دراز داشته باشد، ولو که کلام بوده باشد، هر کسی که بوده باشد، ولو که درست مجاهد بوده باشد، هر کسی که بوده باشد. وقتی که این تعهد خود زیر پای میکنن، قرآن برش میگه که الذین ینقضون عهد الله، آنانی که تعهد خود را که به الله سپرده بود او را مشکنند. من بعد میثاقی، بعد از استواری آن، بعد از استواری آن تمام روز رو، تمام روز از برای خدا چیخ میزدن. این ملت به خاطر عکس رهبرایشان هم شهید شدن، به خاطر یک عکس به شهادت رسیدن. امروز یک وای که دیگه آزمان فراموش کرده ششتن دیگه. یک عجیب حالتی هست، یک عجیب حالتی. دیروز کتش می جنگیدیم، امروز قرار که در فعلی ما ششت هست. هیچ کردی نیست، ولی مسلمان هست دیگه. هیچ کردی نیست از برای خدا. خوبی هست که الحمدلله که آخرت هست، الله آخرت دارد و انشاءالله این سر افگنده ها را یک یک حشر خواد کرده برش گفت که چرا جنایت کردی؟ او انسان های مظلومی که او انسان هایی که همه چیز خود از دست دادن، اونو را چرا فریب دادی؟ چرا فریبش دادی؟ و یقطعون ما امر الله، قطع میکنن آنچه که الله به او حکم کرده، قطع میکنن آنچه که الله به او حکم کرده. ان یوصل، که پیوست باید آن را نگه دارد. در خانه شهید یا میره بیوارا گفته بود که شادر بود بتم، نه شهید که شهید شد رفت دیگه، برو دیگه، والله که پرسانش بکنن، هیچ پرسانش نمیکنن. اینا فاسق هستن که از شهدا پرسان نمیکنن. ایوصل، که الله حکم به وصل آن میکند. و یفسدون فی الارض، در زمین تباکاری میکنن، در زمین تباکاری میکنن. تباکاری از کجا میاد؟ به عوض دین نظام دیگر بیاد، به عوض قانون خدا دیگر قانون بیاد. خب در کجا ببینیم؟ ما پوانتونا داریم، یک پوانتونا بر زنا بودن چی گفت میشه؟ پوانتونی پولتخنیک از زنا، پوانتونی تابل از مردا، چرا اختلاط بکنم؟ ضرورتش چی است؟ هیچ ضرورت نداریم براش. صوبکی زنا بوده باشد، پیشین مردا بوده باشد، چرا اختلاط بیارم؟ ما از پوانتون پیشانتونا را جور کردیم، فحشا، بدبختی، رزالت در دفاتر حاضر قیاس. ضرورتش چی است؟ ضرورت دین چیزی را حکم نمیکنه که ما توانای تطبیق از را نداشته باشیم. ما توانای تطبیق از را داریم. اینی فاسق هستن که بیرقم نظام شور نمیفرن و میگه صحیح شد صحیح شد، باز نامشان حکومت اسلامی نه. کدام احمق میگه حکومت اسلامی است؟ هر کسی میگه دیوانه است و دین مطالعه نکرده. اسلام پس خود ارزش ها دارد، خود سیستم دارد. کدام بخش دین دیگه تطبیق شده که ما بر حکومت اسلامی بگویم؟ و یفسدون فی الارض، در زمین تباهکاری میکنن، تباهی در زمین میارن. اولئک هم الخاسرون، یقین همه مردم توانی آن هستن. توانی اصلی کی است؟ زیانکار انسان کی است؟ که با دین خدا معامله میکنن، دین خدا را معامله میکنن. کیف تکفرون بالله، چیگونه منکر میشه به الله؟ کیف تکفرون بالله، به الله چیگونه منکر میشه؟ لکنتم امواتا، شما مرده بودین، فاحیاکم زندیتون ساختم، ثم یمیتکم، باز میمیرانم شما را، ثم یحییکم، باز زندیتان میکنم، ثم الیه ترجعون، باز به سوی او بازگشت میکنه، به الله بازگشت میکنه. ببینید که فسق نباید بکنید. چرا؟ تذکیر میده نعمتهای خود را، الله نعمتهای خود را برات بیان میکنه. فسق نکو، وطن فروشی، دین فروشی، جهاد فروشی، خاک فروشی نکو. چرا؟ خاطر ازی که و کنتم امواتم، مرده بودین، مرده ای تو چی کاره هست؟ از خانه که دو جا زندگی که دورم بشناس، خرد بودی کلان ساخت، بی عزت بودی الله با عزتت ساخت، دیوانه و بی عقل بودی الله عقل برات داد، کل چیز الله برات داد، کدام جای خریده بودی؟ کلش خدا برات عطا کرده. اولی با دین خدا معامله نکن. و کنتم امواتم، مرده بودین، فا احیاکم، پس زندیتان ساختم. این زندگی میشه؟ نه. ثم یمیتکم، باز میمیرانم شما را. موت چی را میگه؟ اخذ الکل. ثم یمیتکم، با تمام کردارهایتان را میگیرم. چیز بیخی نمیمد، موت میره میگه. که توی اشعه را با تمام چیز میگیرم. الان با کل چیز میگیرم، با فکرت میگیرم که داری، با عقیدت میگیرم که داری، با ارزشی که، با اعمالی که، با هر چیزی که داری کلت میگیرم. ثم یحییکم، با همی ارزش ها باز پس زندگیت میکنم. ثم الیه ترجعون، باز بسوی او بازگردانیده میشود، بسوی از او بازگردانیده میشود. ما میگم انا لله و انا الیه راجعون، از آن خدا هستیم و الله باز میگردیم. یک بار از خود پرسان بکنه که و الله باز بیم به می قوارم؟ تمام روز میگیم انا لله و انا الیه راجعون، و کدام قواره و عمل به الله باز میگردی؟ و کدام قواره و کدام فکر و کدام کار؟ کمت شرم بر کار است. از خدا ما انسان باید حیا بکنه که پروردگارا چی داریم که به تو تقدیمش بکنیم، چی داریم که به تو تقدیم بکنیم. هو الذی، الله آن ذات است که خلقکم، ما فی الارض جمیعا، آفرید بر منفعت شما آنچه که در زمین است، آنچه که در زمین است الله او را برتون آفرید. این آیه دلیل است برای که اصل در اشیا چی است؟ اباحت است. اصل در اشیا اباحت است. این قاعده را دقیق بسپارم به ذهنتان. اصل در اشیای معاملات، پیرهنی ها، نوشیدنی ها و لباس ها تحریم. تحریم بعدا آمد، نکاح ها کل جواز داشت، پس آن تحریم آمد که مادر نکو، که خواهر نکو، که فلانه نکو. این تحریم ها بعدا آمد. تمام نوع خوراک ها حلال بود. تحریم بعدا آمد، گوشت خوگ نخو، گوشت سگ نخو، گوشت خود مرده را نخو. این پس آن تر آمد. تمام نوع معاملات جواز داشت، پس آن آمد سود نخو. این پس آن آمد. تمام نوع نوشیدنی ها حلال بود، پس آن آمد که شراب نخو. این احکام پسان تر آمده. چرا؟ هو الذی الله آن ذات است که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، به خاطر منفعت شما آن چی که در زمین است برتان آفرید. این تحریم ها چرا آورد؟ به خاطر که بقای ما شما در دنیا تثبیت شد و غیر مستقیم به این ضرورت هم دارد. غیر مستقیم به ضرورت دارد. اصل در عبادت باز تحریم است. اصل در عبادت چی است؟ تحریم. هر نوع عبادت من حیث عبادت حرام است. عبادت من حیث عبادت حرام است، مگر او عبادتی که با او دلیل داشته باشه. دلیل چی شد؟ کل خوردنی ها و نوشیدنی ها اعمال ما صحیح بود، مگر اینکه دلیل بر نه داشته باشه، که شریعت بگه نکن. و عبادت من حیث عبادت حرام است، مگر او عبادتی که با او دلیل داشته باشه. یعنی معنای گفت این شد که هر با ما عبادت میکردیم باید دلیل داشته باشیم. دلیل نداشت عبادت نکن. دلیل نداشت عبادت نکن. خب حالا اگر پرسان شد که در کجای دین گفته که قرتک زده برو، تبله و ارمونه را بان، با زده برو، زده برو، بابا که خدایا بر تو نوازان دیم، صحیح شد نیم؟ در کجای دین آمده که نیامده ترکش کنی خمه عبادت که به دردت نمیخوره؟ برای تو در طریقه پیغمبر خدا چی هست؟ ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. در طریقه پیغمبر بر تو سرمشق نیکوست. از طریقه پیغمبر استفاده بکن. اصل در اشیای معامله ما تحلیل، اصل در عبادت تحلیل. این قاعده را خوب حفظ بکنین که در آینده به کار میاد. الله در زمین آنچه که ما ذو ذرات داریم آفرید. ثم استوى الى السماء، باز قص کرد به سوی آسمان. فسواهن پس برابر ساخت سبع سماوات، هفت آسمان. و هو بكل شيء عليم، به ذات عظیم به هر چیز داناست. در این دنیا خلای وجود ندارد، در این کائنات خلای وجود ندارد. اما چیز را هو الذی خلق لكم ما فی الارض، الله آن ذات که آفرید به منفعت شما آنچه که در زمین است جمیعا، کلش جمیعا، کلش خدا آفرید. در این ثانویت نیست که کسی دیگه هم باید کدام چیز را پیدا کرده باشه، کلش خدا آفرید. ثم استوى الى السماء، باز خاص کرد با آسمان و این نظام فکری آسمان را. فسواهن پس برابر که سبع سماوات، هفت آسمان را. قرآن میگه هفت آسمان را. سما هر آنچه که از سر ما بلند باشد، یعنی قیاد هم بلند باشد، ما هم آسمان است. یک معنا کل چیزی که ما فوقت بوده باشه او آسمان. ولی سبع سماوات هفت آسمان با ده حدیث با دیر پیامبر خدا علیه السلام توضیح کرده. حدیث نراج با دوی بری گواه هست که پیامبر علیه السلام وقتی که بالا را در هر آسمان دروازه بود، پیردار بود، و بعد او دروازه خلاص بشد به آسمان دیگری. به این اساس ذهن ما شما فقط در دنیا، در آسمان دنیای ما چرخ میزند. یعنی تا هنوز بشریت به این قادر نشده که از آسمان اول خلاصشان به آسمان دوم بپروازند. بنان ندانستنی چی دی دلیل بر نفی شی نمی شود. یعنی ارگا ما یعنی کل سیاراتی که می بین در آسمان دنیای است، با آسمان دوم تا هنوز فکر ما نرسیده. ارگا فکر ما نرسیده باشد به نه نفیش کرده نمی کنیم، بلکه تثبیتش می کنیم، بلکه تثبیتش می کنیم. کلون فی فلکی اصبحون، همشان در آسمان اول شنا می کنند، در آسمان اول شنا می کنند و می رود دیگه مصطف سماوات. آسمان رو به طبقات اتمسفری که بعض ترجمه می کنند صحیح نیست. آسمان رو هفت طبقه اوزون و چی و چی همه تو برشان می کنند. این صحیح نیست. امید کل طبقات اتمسفر هم در آسمان اول ماست. آسمان دو و سه و چهار تا هنوز ما درک نکرده. و هو به کل شین علیم، و او ذات عظیم به همه چیز علیم و دانا هستند. در ثم استوا سه قول وجود دارد. اولشی که نقرأها و نؤمن بها و ننفسرها. ثم استوا باز الله استوا پیدا کرد بر آسمان. دیگه ما نمیفهمیم. دومش ای که نقرأها و نتأولها. میخوانیم و تأویلش میکنیم. میگن که ثم استوا به معنای قصد کرد و دیگه ترجمهش که میخوانمش و بر ظاهر حملش میکنیم. این باطل است، این باطل است و یه غلط عقیده است که خدا بر عرش و بر آسمان تکیه کرد شاشت. این ترجمه نمیکنیم. حضرت امام مالک و ائمه چی میگن؟ میگه الاستواء معلوم و کیفیته مجهول و سوال عنه بدعة. استواء معلوم است، کیفیتش مجهول و سوال در این باب بدعت است. بعد از این الله جل جلاله برای ما و شما ارشاد میدهد که وید قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه. خداوند متعال در آیات گذشته یک سلسله نعمتهای بزرگ خود را بر بندگان شما و ایره بر ما تعبیر داد که شما نبودین بعد پیدایتان کردین. بعد برای پیدایش و ترقی شما الله در زمین ای استعداد را گذاشت که هرچی شما بکارین او برتان جواب بدهد و همه چیز در خدمت شما شد. بنان در پی آن به آغاز آفرینش انسان الله جل جلو شروع میکند که در حقیقت بیان میکنه کرامت انسان دا، عزت انسان دا، مقامی که انسان پیش خدا دارد. و این نعمت ها بخاطر است که ما هرگاه نعمت آفرینش حضرت آدم علیه السلام را درک بکنیم بعد از او با عزت خدا درک کرده میدانیم. آنانی که حضرت آدم را نشناسند باز میگن ما بچه شادی ها هستیم. واقعا نمیفهمم که ما کی هستیم. ما مسلمان هستیم و به اساس ارشاد الهی پدر خودم مشناسیم، پدر خود شادی نمیدانیم، پدر خود را حضرت آدم علیه السلام میدانیم و ایره هم وجهه تکریمی و عزت برای خود میدانیم. و این شناخت پدر فواید باز دارد که یکی بر دیگر با کلدری و ملکی نمیکنه، زیرا کلگی پدر ما کی بود؟ پیغمبر خدا حضرت آدم علیه السلام. بنان هیچ کس حق نداره کسی را به نام کسب و به نام قوم و به نام منطقه و به نام نژاد چی بکنه؟ تخریب بکنه و او را بگه تو چی کار هستی من چی کار هستم. زیرا هیچ چیز نیست. الله با کل انسان ها چی داده؟ عزت داده. و الله پدر کل گیره یک پدر کردن، دو سی دان نگردن بلکه یک پدر است. الله جل جلاله در این باب می فرماید که و اذ قال ربک و بیاد دار چون گفت پروردگارت للملائکه برای ملائکه انی جاعل فی الارض هر انما پیدا کننده اتون در زمین خلیفتن خلیفه را. و اذ قال اس و اذا از جمله حروف توقیت است. هرچی اذ است برای ماضی استعمال می شود و اذا برای مستقبل و گاهی هم یکی بجای دیگری هم استعمال می شود. میبینیم که از امرای مستقبل معنای چی را میدهد؟ ماضی را میدهد. الله میگه و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک. و اذ یمکر توجه میگه یمکر مضارع است که مکر بکنن نمیکنن چون مکر کردن بر تو. و اذا هر وقت به ماضی داخل شود معنای مستقبل را میدهد. توجه باز ماضی نمیفهم. اذا جاء نصر الله این نمیگه که وقتی که بیاید نصرت خدا، بیاید نصرت خدا. اذا جاء نصر الله آمده بود نصرت خدا ترجمه نمی کنی. چون اذا بر ماضی داخل شده به معنای مضارع ترجمه می کنی. مستقبل اذا جاء نصر الله چون بیاید نصرت خدا. و اذ قال ربک به یاد بیار هنگامی که گفت پروردگارت. پروردگار را شناختیم و معنای کاربرد قرآن کریم و این لفظ را هم فهمیدیم. للملائکت برای ملائکت. ملائکت مفرد آن ملک است. اکثر علما معتقد بریست که از علوق مشتق شده است و علوق به معنای رسالت است. صاحب قاموس این رقم ترجمه می کنند. در حدود 80 بار در قرآن کریم به کار رفته است. مخلوقی است که الله جل جلاله اونها را از نور آفریده و معصیت نمی کنه، گناه نمی کنه، نه چیز را می خورد و نه هم چیز را می نوشد، بلکه همیشه مطابق با مو فرامین خدا تسبیح خدا را می کند، تحلیل خدا را می کند، تکبیر الله را می کند و به هر چیز که گماشته شون مو عمل را مطابق به امر خدا اجرا می کند. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. در این ملائکه اصناف است و ملائکه مقرب را الحمدلله کل ما و شما مشناسم، حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل علیهم السلام، عزرائیل علیهم السلام. باید بر هنگام گفت پروردگار طول ملائکتی برای ملائکه این نجاعلن فی الارض، هر علمان پیدا کننده است و مافریده و می آفرینم در زمین خلیفتن خلیفه را. خلیفه چی؟ یعنی فیض احکام الشریعه، احکام خدا را در زمین چی کنه؟ پیاده بکنه. این خلیفه میگه. خلیفه به معنای جانشین است. در قاموس و مفردات راغب اصفهانی امی رقمه که خلافت میگن نیابت از غیر است در صورت قیابتی منوب عنه. در این صورت خلیفه انسان خلیفه نیست، که خدا نباشد اینا جای خدا را میگیرد. و یکان بار خلافت به خاطر تکریم و شرافت است که نیابت از غیر میکن. بنان انسان به جهت تکریم و عزتش خلیفه خدا در روی زمین است، نهی که در جای خدا بشیند، در جای خدا نمیشیند، بلکه نیابت میکند کرامتن از چی؟ از شریعت خدا. و مرادم یک نفر نیست. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، دلیل یک نفر نیست بلکه جنس است. کل انسان ها خلیفه خدا هستند در تنفیذ احکام خدا در زمین. یکان با به خود نافذش میکنم، زور میرسه در خانه خود نافذ میکنم، زور میرسه در خری خود نافذ میکنم، در ولایت خود نافذ میکنم، در مملکت خود نافذ میکنم، در کل دنیا نافذش میکنم. اینی را خلیفه میگه. خب در مملکت در کل دنیا زور نرسید، در افغانستان، در افغانستان زور نرسید، در ولایت، در ولایت، در ولسوالی، در ولسوالی، در قریه، در قریه نه، در خانه، در خانه هم زور نرسید، در خود خود نافذ میکنم. اینی را خلیفه. این رقم نمیشه که عقب بره خیر است خیر است بگویه. چون گفت پروردگار تو بلای ملائکه که من پیدا کننده هستم خلیفه را، کسی که نافذ بکند احکام خدا را در زمین خدا، این توی کسی را پیدا بکنم. قال گفتن اتجعلو فیها، قول بکنه و برا برای اینی جاعل فی الارض خلیفه، هر آن ما پیدا کننده هستم در زمین جانشین خود را که نفاذ بده ببخشد شریعت خدا. قالو گفتن ملائکه تجعلو میگردانی فیها، در این زمین من یفسد فیها، کسی که تباکاری میکنه و یسفی کدما و میرداند خون را، و نحن نسبحو بحمده و ما تسبیح میکنیم بحمد تو، و نقدس لك و با پاکی اقرار میکنیم برای تو. قال گفت الله اینی اعلم ما لا تعلمون، هر آن من میدانم آنچه که شما نمیدانید. جواب سر بسته برد میدهد، من میدانم آنچه که شما نمیدانید. اول گفت نیسته که ملائکه علم غیب نداشتن، از کجا فهمیدن که انسان کون میرزنه و تباکاری میکنه؟ توضیح از این مطلب میگه ایست که ملائکه با اساس همون خلقهایی که قبل از انسان ها گذاشتن این جامعه را یادی مملوک را هم بیاد به جنیات خیاس شدن. از این خاطر اینا گفتن که اینا فساد میکنه و خون میریزانن. بعض علماء گفتن که به خاطر از اینکه انسان آفریده شده از روح و مادر و این دو شیء همیشه در استکاک است، در تضاد است، به اساس با هم بودن از این در یک پیکر خواه و خواه یکان بار سرشروح مادیشان با پیکر مادیشان تجلی بیشتر پیدا میکنه و طرف فساد رو میارن از این خاطر است که ملائکه از این گفت فهمیدن که انسان از روح و ماده ترکیب یافته، بدان حتما دست به فساد خواهند زد. به هم بخشش که بوده باید چی انسان را قیاس کرد به مخلوق قبل از ما و یا چی که از فکر وجودی ما، از تشکیل وجود ما آگاهی پیدا کرده بودند و یه علم داشتن باید. از این خاطر این کلمه را گفتن اتجعلو قرار میدی در این زمین کسی را که فساد میکنه. طرح مقصد از آفرینش انسان چی است؟ فساد؟ اینو فساد میکنند، کشتن یک دیگر و ای خود صالح نیست. و نحن نسبح، اگر موضوع از تسبیح است، از بیان پاکی است، تو هم با حمدتو ما خوی کار میکنیم. و نحن نسبح بحمده و نقدس له و با پاکی هم اقرار میکنیم برای تو از هر شایبه بعد. قال گفت الله اینی اعلمو، هر این من میدانم. اینی اعلم ما لا تعلمون، من میدم آنچه که شما نمیدانید. اینی اعلم من المصلحت راجحه، هر از من میدن اون مصلحت راجحه که در ایجاد در پیدا کردن از این مخلوق است، در خلقت از این سن، این را من میدانم که شما نمیدانید. یا این جواب است که برای که گفتن که نحن نسبح بحمد کلا میگرد اینی عالم، من میدانم از این تسبیحتان و همچنان میدانم آنچه که شما نمیدانید. دو نکته هست در اینجا. اولش توییست که ملائکه خدا و الله جل جلاله که این جواب را میدهد برای تعلیم خودشان است، نه اعتراض. و هر کس برای یک فهم یک موضوع حق داره که سوال بکنه، یه حق را الله داره به اصلاح آزادی بیان برش میده. بروی سوال بکنه چرا این مخلوق پیدا میکنی؟ پروردگارا ما خود تا جایی که ما میفهمیم خود این تو انتقار میکنن. بعد در آفرینش اینها چی خیر است؟ اگه تسبیح هست خود ما میکنن. الله میگه اینی اعلمو، من میدونم این مصلحت راجحه ای که در این هاست. زمین آباد میکنن، کشتزار ایجاد میکنن، نفاذ حکم خدا را در دنیا می کند و بعد یک چیز جنت است، او را به میراث می برد، او را به میراث می برد. این را با شما نمی دانند. کتاب خانه ها دارد، هزارها کتاب نوشته می شود در باب خدا شناسی. این کار را باز انسان می کند، این کار را از ملائکه نکند، ملائکه را کتاب نوشته نکرده، انسان است که بازی را نوشته می کند میلیون ها کتاب. با این مصلحتی که میبینی و این یکی پای دیگری این علمک انتقال میده، در زشارک انتقال میده، این را باز انسان میکنند. بنان یک مخلوق معظم و مکرم خدا هست، این را ما میدانه شما نمیدانید. ملائکه را نمیفهمه که انسان به اندازه یک مخلوق با عزتی میشد که چیز کوتکه ما یک چیز را موبایل میگیرم جور میکنن، کمپیوترها را جور میکنن، تداوی عجیب میکنن. این مصلحت ها را ملائکه خبر نبوده. الله این را واش میده. این موضوع غلط است که بعضی میگه خدا عین با ملائکه مشوره کرد. خدا با ملائکه چی کرد؟ مشوره کرد. مشوره را کسی میکنه که عواقب امور را نفهمد. الله به عواقب امور آگاه است. ما که مشوره میکنیم وقتی که نمیفهمیم که پشتر نقص میکنیم یا پایده میکنیم، از این خاطر از کس دیگری استمداد رأی میگیریم. الله از این بلندتر است، مرتبه خدا بلندتر است. الله این کارا نکرده که وقتی ملائکه چی بکنن؟ مشوره بکنن. بله، اصل مشوره در قرآن کریم جای دارد. حتی یک سوره را با نام سوره شورا بر ما معرفی میکنه و حتی صفت مسلمان را این معرفی میکنه و امرهم شورا بینهم. یکی از ویژگی های مسلمان هم است که در امورشان شورا میکنه. خب این به این معنی نیست که ما میگیم که الله با ملائکه مشوره کرد، این به این نیست، بلکه الله اخبار برش میکند. ای ملائکه ما چی میکنم؟ خلیفه را در روی زمین پیدا میکنم. اینا میگن که چرا؟ به این نیست که سر خدا اعتراض بکنه، میخوام به علمشان افزوده شود و میگن که پروردگارا چطور کسی را پیدا میکنی تا جایی که ما میدانیم این تو میکند این تو میکند؟ و الله میگه اینی اعلم ما را تعلمو، من میدانم آنچه که شما نمیدانید. آلی امیر معرفی خلقت از اینها، ویژگی های وجود از اینها را الله معرفی میکند. چیز رقم بر ملائکه و علم آدم الاسماء کلها، الله تعلیم داد به حضرت آدم علیه السلام الاسماء کلها، علم اسرار آفرینش را، علم اسرار آفرینش را برای حضرت آدم علیه السلام معلومات داد. ببینید که آدم از عظمت الارض بعد علامه میگه مشتق شده است، از سر زمین خاکی که گرفته شده از او عنوان یافته. یک آدم به معنای بیاض و سفیدی است و صحیح است که از عدیم مخوز است، زیرا عدیم به معنای ظاهر زمین است. بعض علما میگه اصلا اسم مشتقی نیست، اسم عالم است برای اولین انسانی که در روی زمین آفریده شد، اسم عالم شد، پس این ضرورت به اشتقاق نداریم. الله تعلیم داد حضرت آدم علیه السلام ابوالبشر و در آخرت بابو احمد میگه مسمى و ملقب میشود. امام قرطبی چنین جواب را میده، تعلیم داد الله آدم علیه السلام را الاسماء کلها، همه نام ها را، اسرار آفرینش را برش تعلیم داد. ببینید که یک گرفتن نام است، ایر موبایل می این نام است، یک اسرار است، چی در موبایل نیست و چرا این صوت را انتقال می دهد، چرا انتقالش می دهد، با چی انتقالش می دهد، از چی ساخته شده است و در کجا ساخته شده، با چی شکل ساخته شده، این را باز علم نگید. الله به حضرت آدم علیه السلام این تو علم داد که ام چگونگی ترکیب شیء را میفهمید، استفاده از شیء را میفهمید و ضرورت شیء را میفهمید، کلش الله داد. غیر از فرد است به چیز ببینه فوراً در ذهنش را میدهد، ملائکه فاقل هستن این را هم درک میکنن که این چی میگوید. از این خاطر تنها نام نیست، تنها نام نیست، از این خاطر ما از اسما به معنی اسرار آفرینش ترجمه میکنیم. الله چی برش داد؟ اسرار آفرینش را در اختیار حضرت آدم علیه السلام گذاشت. تعبیر از یک شی، استفاده از یک شی، ترکیب از یک شی، این کلش الله برش داد. بنابراین وقتی که اسرار را داد، ضرور نیست که ما بایدن که خداوند متعال برای حضرت آدم علیه السلام ایرم تعلیم داری که ایرم ما یک میدهد کلی چیز را خود داد؟ نه، کلیات برش داد، خود باز منصبت به ضرورت تثبیت میکرد. الله این چیز را در اولادش گذاشت، باز پیدا کرده را پیدا کرده را. بنام کل به معنی کل عرفی است، کلها همه چیزی که انسان تا امروز می سازد در حقیقت الله جل جلو در موتینت حضرت آدم علیه السلام گذاشت و اونمو انتقال یافت، انتقال به مرور زمان اولادش همه چیز را چی میکنه؟ استخراج میکنه، اختراعش میکنه، او را بیرون میکشد. بنان بدیع نیستن، انسان بدیع نیست، بدیع و سماوات الله هستن، اما چیز را خدا پیدا کرده انسان چی کرد؟ جوسرش کرد. انسان نمیتونه که خودش بخیزد آهن جور بکنه، آهن است، فقط به این طرح و طرح ما دورش میده، اما چیز در دنیا است، مواد خام وجود داره، ما فقط ترکیب میکنه. انسان توانای ایجاد یک شیء را نداره، ای توانایی را ندارد، ترکیب را ندارد. الله ای ترکیب را به حضرت آدم علیه السلام داد که چگونه ترکیب ببخشه و چگونه شیء را جور بکنه. ببینیم که ما به خاطر ازی گفتیم که و کلها را گفتیم کل عرفی است و در قرآن کریم استعمال شده، مثل داستان ذوالقرنین در سوره مبارکه کهف در اینجا که و آتینا من کل شیء سببا، من کل شیء، از هر چیز برای حضرت ذوالقرنین کل چیز خونه داده بود، کل چیز خونه داده بود. ثم عرضهم، باز اینی ابزار، اینی اشیا را الله چی کرد؟ پیشکش کرد، علی الملائکه، دی با ملائکه، با ملائکه پیشکش کرد و گفت که اینی آهن است، از چی جور می شود، از چی استفاده کرده می دهید، چقدر قوت داره و چند قسمش است. اینا ایره نکنم میخوام میفهمید که ایره آهن نگه خود چی میشه ایره نمیده. این نجا قالو اتجلو فیها من یفسید و یخواند موتر خدا هده کجا رفت؟ و علم آدم الاسماء كلها، الله تعلیم و به حضرت آدم علیه السلام همه مسمیات را، ثم عرضهم على الملائكه، باز پیشکش کرد آن برای ملائکه، فقال، گفت الله انبئوني باسماء هؤلاء، خبر بدید مرا به نام های ای اشیاء که چی است، برای چی است و چطور صرف شده. این دو جواب بده، زیرا تنها نام، تنها نام دلیل بر نقص نیست. نام ها را ما به خاطر تعبیر از یک شی میگذاریم عزیزا. نام را به خاطر چی میگذاریم؟ به خاطر تعبیر از یک شی. غیر از نام کنم مهم نیست، آنچه که مهم است شناخت شی، برای چی، از چی، این مهم است. ملائکه را غیر از فورا نگه، اگر هیچ کس چیزی را نگه خود به خود خود سرش نام میدن. بچه که نام تولد میشه به خاطر که از او تعبیر میکنی نام سرش میمونی، یک شعر اختراع میکنی فورا سرش نام میمونی، تو بخوای نخوایی تو نام نمونی، یک کس دیگه سرش نام میمونه. هیچ که نشه ای همین این نام هست، همین که بکنی خود به خود برستایی میکنه. بنابراین ایجا ایجا نیست. الله جل جلاله که پرسان میکنه که انبئونی بی اسماء هؤلاء، مرا خبر بده از نمای دی اشیا، یعنی از کاربرد، چگونگی تکوین و برای چی، چطور ساخته شده. این تو بگو، این کنتم صادقین، اگر راستگو هستن این باز با ملائکه نگو. قالو گفتن سبحانک لا علم، قالو گفتن سبحانک پاکیست را از هر عیب و نقص. بیشتر معمقه گفتن که خدای چرا یارا پیدا میکنی، ببینی که او اعتراض ما نمیکنه، سبحانك فاكي سرع لا علم لنا، ما را هیچ علم نیست الا ما علمتنا، مدر به او اندازه که تو ما را تعلیم دادی. ملائکه اعتراض نمی کنند به خدا، از این خاطر کسی نمی شود اعتراض کردن. بعضی کسایی را خمی ترجمه این که قریب است که ما کتی ملائکه دشمنی بکنیم، اونا ما را نمی خواستن، ایتو نیست. قالو گفتن سبحانك فاكي سرع از هر عیب و نقص، لا علم لنا، نیست ما را علم به ای که بگم که این چیز برای چی است و چیز تکوین یافته و برای چی کاربرد دارد. الا ما علمتنا، مگر به اندازه که ما را تو تعلیم دادی. یعنی تو نمیشه که اونا هیچ جاهل بودن، سرگپا را میفهمیدن، نامه را یاد داشتن، نامه را یاد داشتن، یک چیز را یاد داشتن که یک چیز را زمین میگوید، این را یاد داشتن، این را یاد داشتن که یک چیز را آب میگوید، این را یاد داشتن که یک چیز را سنگ میگوید، گپا را یاد داشتن، تکوین و کاربرد را نمیفهمیدن. چرا؟ اگر سوالش چرا نمیفهمیدن؟ به خاطر که ضرورت ها علم را بر شی ایجاد میکند و آنها به این ضرورت نداشتن. شما دقیق شدن؟ چرا ملائکه اسرار را نمیفهمیدن؟ به خاطر که به او ضرورت نداشتن. ما به او ضرورت داریم، از خاطر مجبور هستیم یادش بگیریم. ما مریض میشیم قلیل میشیم، از خاطر باید بریم به اسلام متنوع متنوع دواها بسازیم از هر چیز تا که بفهمیم که شکم دردی خلاص شد. ما گشنه میشیم از این خاطر میدارن که مزید ازی چطور هست، ازی چطور هست، در رقم مانو تیار میکنیم. ما برای ضرورت داریم که برین ازی، از این خاطر موتر میسازیم. ملائکه این کار رو ضرورت ندارن، هر جای بخواهد الله او را میبرد، نه میخورن نه مینشن نه چیزی میترسن. کل چیزی که ما جور میکنیم به خاطر ضرورت ماست، ملائکه ضرورت ندارن، که ضرورت نداشته باشه کسی پرسانش هم نکنه. از این خاطر ما هم متراسیم، بعضی چیزا که از ضرورت اون ندارم ورقش هم نمیذاریم. کسی رفت سنگار زخانه خدا والا کلان کلان چی میکنه؟ بخاطر که ضرورت برش نداره، هرچی که ضرورت پیدا شد ایجاد میکنیم او را، بعد از او استفاده میکنیم. ملائکه ضرورت نداشتن، از این خاطر الله بینا علمشان هم نداره، علمشان هم نداره. از این خاطر این دلیل شده نمیذاریم که بگیم که ملائکه هیچ هست. لا علم لنا الا ما علمتنا، نیست ما را علم مگر به اندازه‌ای که ما را تعلیم دادی. انک انت العلیم الحکیم، بشک تو هستی دانا العلی الحکیم و با حکمت، عالم به عواقب امور. تو عالم هستی بر کل چیز که است، حکیم هم هستی که عرش را در جایش می‌ذاری. حکیم چی را می‌گه؟ کسی که عرش را در جایش می‌ذاره. الله تو خوبتر می‌فهمی که باید در دنیا انسان باشد و ای جای تقویز شود در ازی و این نیابت بکنه از تو در چی؟ در تشریع، در نظام. تو به این دانا هستی. و ای آیت خوبی است که همیشه مؤمن حیث مسلمان است، پیش ما کسی پرسان میکنه در یک موضوع، علم خود را به الله تقویز ببخشه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ما خطا میکنیم، پس به شما اشتباه میشود، انسان هستیم، هیچ کار نکنیم که ما میفهمیم این غلط هست، بسیار اشتباهات داریم. قال گفت الله جل جلاله یا آدم و ای آدم انبئهم، خبر بده ایشان را، بی اسمائهم، به نام های از این مسمیات، فلما ما انبئهم، با چون خبر داد ایشان را بی اسمائهم، به مسمیاتی از این اشیا، قال گفت الله علم اقول لکم، آیا من اکتمون برای شما، اینی اعلمو، کاران من میدانم غیب السماوات والارض، پوشیده های آسمان ها و زمین را، و اعلم من میدانم ما تبدون ما کنتم تکتمون، آنچه که شما آشکار میکنید و ما تکتمون آنچه که برای ظاهر میکنید، اردویش هم میدانیم. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الله جل جلاله بعد ذكر ملائكة اعتراف بقصور علمي خود در رابطة بخلقة حضرت آدم عليه الصلاة والسلام كردن، برای حضرت آدم علیه السلام الله فرمود که انبئهم باسمائهم، خبر بده ایشان را به نامهای مسمیاتی از اشیا، به نامهای از اشیا که در اطرافت است، به اینها را آگاه بگردان. فلما انبئهم، پس انگامی که آگاه گردانید ایشان را باسمائهم، به نامهای از اشیا، قال گفت الله الم اقول لكم، آیا من نگفته بودم برای شما، اینی اعلم غیب السماوات والارض، که هر آن من میدانم پوشیده های آسمان ها والارض زمین را، و اعلم ما تبدون، و من میدانم آنچه که آشکار میکنید و ما کنتم تکتمون، و آنچه که شما میپوشانید. حضرت آدم علیه السلام از اشیا از حیث تکوین، استفاده و چگونگی ابزار دقیقا معلومات داد، نه تنها از نامها، نه تنها از نامها. بعد الله می فرماید که من می دانم آنچه که شما آشکار می کنید و آنچه که می پوشانید. در جواب ما کنتم ما تبدونه، همون کلمه ای بود که ملائکه خدا گفتن صراحتن که پروردگار را پیدا میکنی کسی را جان خلیفه خود در روی زمین، اگر موضوعی بوده باشه که تسبیح و تصدیق تو گفته شد، او را ما هم میکنیم. این چیزی بود که آشکارا بود. و ما کنتم تکتمون، آنچی که میپوشانید، آنچی که پوشیده شده بود، همانا حسد و کینه شیطان بود، چون در جمله و قطار ملائکه آماده بود، حقد و کینه ای که پت کرده بود الله به او آگاهی داشت، به نوا ما کنتم تکتمون به او راجع می شود. شیطان آنچه که پوشیده بود، آنچه که پت کرده بود. بعد از بیان اسما، الله جل جلاله تاج تکریم و عزت را بر سر حضرت آدم علیه السلام می گذارد که او مانا سجده برای حضرت آدم علیه السلام. و از قلنا للملائکه، و بیاد دارید انگامی که گفتیم برای ملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید برای حضرت آدم علیه السلام، فسجدوا، پس همه سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس، و استکبر، استکبار کرد، و کان من الکافرین، و بود از جمله کافران. الله جل جلو برای ملائکه گفت اسجدوا لآدم، برای حضرت آدم علیه السلام سجده بکنید. سجده دو نوع است، در ادیان گذشته، در تشریع گذشته، یکی سجده عبادت بود و یکی هم سجده احترام و تکریم. الله جل جلاله برای ملائکه فرمود که برای حضرت آدم علیه السلام سجده احترام بکنید، سجده تکریم بکنید، نه سجده عبادت. زیرا سجده عبادت به احد من الناس و به احد مخلوقات جواز ندارد. بعض علما می فرماید که سجده برای الله بکنید، ولی حضرت آدم علیه السلام را قبله خود بسازید، قبله خود بسازید. ما مکر عبادت نمی کنیم، بلکه عبادت را به الله می کنیم، کعبه را قبله خود ساختیم، قبله ماست. الله برای ملائکه فرمود که حضرت آدم علیه السلام را به خاطر عبادت الله قبله بگردانید. اسجود اولی آدم. از چی در شریعت اسلامی است، سجده به معنای مطلق انحناست. امی که سر اینجا میکنی، امی هم سجده است. باز کمال سجده که است، وضع الجبهت علی الارض، گذاشتن پیشانی است بر زمین، این انتهای سجده است، کمال سجده است. در شریعت اسلامی ما پایین کردن سر خود نه کم و نه هم به انتهایش داریم و ای خاص به الله هست. از پیامبر خدا علیه السلام صحابه آمدن و گفتن که یا رسول الله، دیگر را برای بتایشان سجده میکنند، تو خود عظمت داری، مقام داری، دارای شأنی هستی، ما هم آماده هستیم که برای تو سجده بکنیم. ای را گفتن. پیامبر خدا علیه السلام فرمود که نه، اگر سجده احترام و تکریم و عزت جواز میداشت، ما برای زنها امر میکردم که به خاطر عزت و بزرگداشت شوهرانشان سجده بکنن، ولی این سجده در اسلام و در شریعت ما نیست. نه سجده عبادت، و سجده عبادت کسی به غیر الله بکنه کافر می شود، سجده احترام هم نیست، سجده تواضع و انکسار هم نیست. این در شریعت ما باطل شد، در شریعت ما منسوخ شد. از این خاطر در لغت گفتیم سجده را مطلق انحنا سجده است. پس برای مسلمان زیبنده نیست که به هیچ کسی هم همه تو باید نکنه، ایک سر میمونه با سر خدا خواهیم میکنه. این در دین ما نیست، در شریعت ما نیست. در فاتحه خانی هم همه تو میکنه، فاتحه خانی هایی که هست باز یک نفر برش میگه او برو سر خواهیم میکنه، او برو سر خواهیم میکنه. این از بودای در بودایت است. در اسلام از این چیز ما منع شده. اگر کسی را فاتحه میگیم برش میگه که خدا تو را هم ببخشه و متوفا را هم الله ببخشد، الله مشکلات دنیای ما و آخرت ما شما را حل بکند. و اگر خوبتر دعای مسنون میکنی، اللهم اجرنا فی مصیبتنا هذا و اخلف لنا الخیر منه، این بهترین دعایش است که پیامبر خدا بر ما شما تعلیم داده. خب فسجدوا فسجده کردن ملائکه الا ابلیس، مگر ابلیس. ابلیس سجده نکرد. ابلیس نسبش بنابر استثنای متصل است. چرا؟ به خاطر که به نزد جمهور علما مانند حضرت عبدالله ابن عباس، حضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت ابن جریج، قتاده و غیره، اونا می فرمه که اسم ابلیس اصلا عزازیل بود و به قول نامش حارس بود. امام قرطبی به اشاره می کند در جمله ملائکه و یکی از اصناف ملائکه بود، ولی این نظر را دقیقا نظر ثانی شاید والله اعلم صحیح بوده باشه که این سند از حضرت عبدالله ابن مسعود آمده و حسن بصری رحمت الله علیه گفته و در اوجا صراحتا ذکر میکنه که ابلیس از جمله جنیات بود. به انگامی که خداوند متعال نسل از اینها را به سبب فسادی که کردن از بین برد، این به اساس نوع عبادتی که داشت الله ایره انتخاب کرد و از این عذاب نجاتش داد. بعد در جمله در قطار صنوف ملائکه قرار گرفت، نه که از جنسی از اینها بود، چون در مرکز در محور ملائکه بود، حکم برای هم نسبت داده شد و هم باید سجده میکرد. ابا و استکبر، ابا من آورد و استکبر و تکبر کرد. جزای استکبار را قرآن کریم من آورد از فرمان خدا و استکبار کرد، و کان من الکافرین و گشت از جمله کافران. کانه به معنی سارت و ساره من الکافرین، بعد از اینکه ابا کرد و استکبار کرد از جمله کافرا گشت. یا کانه را به معنی اصلی خود بگیریم، و کان من الکافرین، بود در علم خداوند متعال از جمله کافرا. در علم خداوند متعال ای از جمله کافرا و در امو لوح محفوظ از امو مردم بود. سوره مبارکه نساء آیه 173 را یک بار بکشین کنه که کسایی که استکبار میکنن نتیجهش چی است. فرمد فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. امانانی که ایمان آوردن و به طریقه پیغمبر علیه السلام اعمال شایسته انجام دادن، فيوفيهم اجورهم، پورا میدهد او را مزدهای ایشان را، ثواب اعمال ایشان را، و یزیدهم من فضله، و زیاد میدهد ایشان را از فضل خود. و اما الذین استنکفوا، و اما آنانی که ننگ کردن از حکم خدا، و استکبروا و تکبر کردن، نتیجه شید فیعذبهم عذابا الیما، پس عذاب دهد ایشان را عذاب دردناک. و لا یجدون لهم من دون الله، و نمیابن به ایشان من دون الله بغیر خدا ولیان حامی ولا نصیرن، نه هم مددگاری. پس انسان متکبر را خدا عذاب سخت میدهد و ولی و مددگاری هم در آینده نخواهند داشت. الله دیگه میفرمه و استکبرو و کان من الکافرین، و جمله کافر ها منکرین دین بود. بعد از اینکه الله برای ازی حکم میدهد که باید سجده بکنن برایش ملائکه و این تاج تکریم را الله برش داد، بعد از عیزت دیگری هم الله برش میدهد و قلنا گفتم یا آدم و ای آدم اسکن انت و زوجک، اختیار که سکونت را تو و همسرت الجنت در جنت، و کلا منها رغدن و بخورد از امی جنت اکلا رغدن خوردن فراوان، حیث شئتما هر جا بخواهید، ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشوید به درخت قصدا، فتکونا من الظالمین، پس می باشید از جمله ستمگاران. در این صورت اگر قصدا نزدیک شد از جمله ستمگاران خواهی بود. الله جل جلاله برای حضرت آدم علیه السلام که اسکن انت و زوجک الجنه، خودت و همسرت سکونت بکنین، زندگی بکنین در جنت، و کلا منها رغدن، و بخورید از امی جنت رغدن، رغدن منصوب است بخاطر که صفت برای مصدر محذوف است، تقدیرش اکلا رغدن خوردن فراوان، یا منصوب به نسبت حال است. رغ به معنی زیاد است. امام مجاهد می فرم که اکلا رغدن لا حساب علیه، زیاد بخور حسابم سر تو نیست چقدر خوردی. و ازل لهم شیطان، پس بلرزانید حضور شیطان عنها از آنجای، و اخرجهما، پس بیرون کشید آن دو را مما کان فی، از آن نعمت هایی که بودند در آن، و قلنا گفتیم اهبطوا پایین شوید، بعضکم لبعض عدو، در حالی که بعض شما برای بعض دشمن باشد، ولکم فی الارض مستقر، و برای شما در زمین مستقر آرامگاه است، و متاع الی حین، و بهرمندی تا مدتی. اول نکته خویست که در این خلافی نیست که خداوند متعال ابلیس را در وقتی که کفر ورزید او را از جنت خارج میکند، و بعد از او برای حضرت آدم علیه السلام میگه که خود سکونت بکن امرای امسرت در جنت و او را محل برای زندگی خود تعیین بکن. هر چی زوجه و زوجه این آدم علیه السلام حوا رضی الله عنهاست، در این هم خلافی نیست که خداوند لایزال برای از اینکه حضرت آدم علیه السلام انس بگیره با زندگی خود، الله همسر را برش میدهد. در رابطه با اینکه همسرش حضرت حوا رضی الله عنها از قبرگاه چت حضرت آدم علیه السلام پیدا شدن و آیا از باقیه گل حضرت آدم علیه السلام، از دو نظر را مفسرین ذکر میکند. تعدادی از علما استدلال میکنه به ای آیه متبرکه خداوند متعال که در سوره مبارکه نساء است، آیه اولش یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. ای انسان ها از خدا بترسید، از پروردگار خود بترسید، و پروردگاری که آفرید شما را از یک نفس، حضرت آدم علیه السلام، و خلق منها و از امون نفس آفرید همسرش را که حضرت حوا است. و عمل به حدیث حضرت ابو هریره رضی الله عنه که صحیحین روایت می کند، پیامبر می فرماید استوصوا بالنساء خیرا، شما با زنانتان خوبی بکنید، فانهن خلقن من ضلع الایسر، همچنان من ضلع اعوج، هر این آنها آفریده شدن از امون قبرغه چپ. بنان به این دو چیز حکم میکنن که حضرت حوا از قبرغه چپ حضرت آدم علیه السلام آفریده شده. ولی محققین از علما و مفسرین بزرگوار از جمله حضرت امام رازی، فخر الدین رازی، در تفسیر کبیر خود میگوید که نه، مراد از منها در آیه متبرکه از جنس است. منها ای من جنسها، الله حضرت حوا را آفرید از جنس حضرت آدم علیه السلام، یعنی از گل باقیه حضرت آدم علیه السلام. تا میگه موافق شو با آیه که در سوره مبارکه روم است، آیه 21، الله میفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. از دلائل قدرت خداوند متعال یکی هم امیست که آفرید برای شما من انفسکم ای من جنسکم، از جنس شما همسران را، تا آرام گیرید به آن و خداوند در بینتان محبت را آفرید. بنام حضرت حوا از جنس انسان است و از باقیه گل حضرت آدم علیه السلام جور شده، نه ای که از قبرغه چپش تولد شده باشد. بنان این نظر را صحیح نمیدانند، والله اعلم. و این نظر ثانی دقیق تر هم انشاءالله هست که حضرت حوا از باقیه گل حضرت آدم علیه السلام جور شده و الله او را آفریده، نه ای که از قبرغه چپش پیدا شده باشد. نکته دوم ایست که الله برای حضرت آدم علیه السلام می فرمه که خودت و همسرت در جنت سکونت بکو، در جنت سکونت بکو. مراد از این جنت کدام جنت است؟ آیا جنت الخلد است که الله جل جلاله در معال مسلمان ها را به او داخل می کند که در آسمان است؟ و آیا هم جنت به معنای لغتش است که همان بوستان و یا باغ زیبایی است؟ کدامش است؟ علما در اینجا اختلاف نظر دارند. تعداد زیادی از علما و از جمله ابن کثیر، امام قرطبی و تعداد زیادی از مفسرین و فقها به این معتقد هستند که مراد از جنت، جنت خلد است، یعنی جنتی که در آسمان بود. و این عقیده غالبا از اهل سنت و جماعت دارد. عقیده دوم عقیده معتزله و قدریه است. اونا میگن که نه، مراد از جنت، جنت به معنای بوستان و باغ زیباییست در دنیا، در زمین، در زمین عدن یا در فلسطین یا هم در زمین کرمان فارس یا ایران است. در علمی جا میگه الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام را پایین کرد، یعنی به یه عبارت که ارگا جواب مثبت را از حضرت آدم علیه السلام شنید، در امتحان خود کامیاب شد، مسجود ملائکه قرار گرفت، خداوند متعال ایر تکریمن و جنت خلد نبرده، بلکه آوردش به دنیا در یک جای زیبا و مرفع و آباد که از امی آباد زندگی خود را شروع بکند. بعد از این که خطا از پیش می شود، از ایجا کشیده می شود به جای ناآباد برده می شود که خود آل آبادش باید بکند. این نظر را صاحب تفسیر المنیر در تحت از این آیت میگه که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم به این معتقد و به این باور است که مراد از جنت، جنت خلد نیست، بلکه مراد از جنت باقی است در دنیا، در سرزمین فلسطین یا در سرزمین کرمان ایران یا هم در عدن شام. و هر صورت تقدیرش جمعی از مفسرین اون نظر را تایید میکنه و جمعی امروز نظر ثانی را تایید میکند. اصل از نظر ثانی تایید شد، در صورت ما از بسیار سوالایی که در این با پیدا می شد جواب دقیق خواهم گفت. فأزلهما الشیطان، پس بلازون هر دو را شیطان عنها از آن جای خوبی که داشتند، فأخرجهما پس بیرون کشید آن دو را مما کان فی، از آن نعمتی که بودند در آن. و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض، و گفتیم برشان در حالی که بعضی در برای بعضان دشمن باشید پایین شوید. اهبطوا پایین شوید، جمع با ذکر میکند حضرت آدم، حضرت حوا و شیطانی که اینها را فریب داد، پایین شوید. بعضكم لبعض، مرادش میگه بعضكم لبعض دو ایچی میداد، یکی که بعض شما برای بعضان دشمن باشید، زیرا شیطان هم چی داشت؟ نبیره و ذریه دارد. بنان شیطان با ذریهش دشمن است، برای کی؟ برای انسان با تمام ذریهش. بعضکم لبعضین مرادش ای شود، و می شود که بعضکم لبعضین مرادش دشمنی انسان با نسل خودشان که همان کافر و مسلمان می شود، عادل و ظالم می شود، یکی بار دیگری دشمنی می کند. ولی دقیق امیتی که بعض شما برای بعض دشمن ابدی باشد، مرادش جنس شیطان با جنس انسان هاست. اهبطوا بعضكم لبعض، پایین شوید در حالی که بعض شما برای بعضتان دشمن باشد. ولکم فی الارض مستقر، و برای شما در زمین مستقر آرامگاه است. و متاع الی حین، و بهره‌مندی تا مدتی. در دنیا چی است براتون؟ مستقر آرامگاهی است، چند لحظه که به واسطه از این شما با آبادی همیشگی خواهی رسید، به حیث از این که این آرامگاه است که وسیله می شود با آرامگاه اصلی. و یا همی که آنانی که الله جل جلاله مورد خشمش قرار می دهد، واسی آرامگاه اصلی برش می شود نسبت به دوزخ. و متاع الی حین، و بهره‌مندی تا مدته. متاع را علما تعریف می کنند، بعد علما می فرمند که متاع عبارت از چیزیست که از او استفاده صورت می گیرد، مانند لباس، خوراک، پوشاک، زمین، این کلش به معنای متاع است. بعض علما میگه که نه، متاع به معنای چیزی است که در وقت ضرورت از او استفاده میکنه، ثم یترک، بعد از او گذاشته میشود، انداخته میشود.